صلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بنزم پارا سورة النساء کی دبہن میں نمبر آیات مبارکن آزمون نوے درس تے فرمائی وما کان لمؤمن ندی سیئو ندی درس دپار دیو مؤمن ان یقتل مؤمنا دا چی قتل کی بل مؤمن الا خطوئا استثناء منقطع و لیکن فخطا سراب اے دا مومن مسلمان شان دا ندے چی بل دی قتلی مگر پا خطا سرام او دا خطا مختلف صورتون بیا فقہا او ذکر کریا وفکر کزدک وئی ومن قتل مؤمنا چاچی قتل کم مومن خطوئا پا خطا سراب نو دل داسی چوٹی ندا چی بس دے خلاص دے فتحریر رقبت اے فعلیه تحریر رقبت نو پدبان ازادول بد غلام وی مؤمنت اند مومن یو مومن غلام بد ازادی پا قتل خطا کی ودیتم مسلمتن او دیت بی مسلمتن سپار لے شوے الى اہلی ہی وارسانو ددی مقتول تا گور دیت سا توی دلتویت ودیتن نو دیت تعریف داد دیت ما یعطا عوض عن دم القتیل الى ولیه الدیت ما یعطا دیت آغد چور کی دیشی عوض پا بدلکی او پا عوض کی عن دم القتیل دا غوینو دا وجلش وین الى ولیه وارثانو د دې مقتول تا او دا دیت به په عاقل او بانی وی او کفاره به په قاتل وی اے ور سره خپل خپلوان چې دا غي خپل ترتیب دې د شریعت دایبم ور سره دا دیت ور کوي او دیت څومره ده د قتل خطا نو دا یو زر دینار دی او لز زر درهم دی پنیز دی امام ابو حنیف رحمه اللہ او دول زر درهم دی پنیز دی امام مالک رحمه اللہ اکدو خانو په شکل کې وی نسلو خان دی او کدو غانو په شکل کې وی نو دوسا او غان او غاګانی بور کوي اک د ګړو شکل کی وینو 1000 یو زر ګړي بيزي بای داد قتل خطا دیت دے په اسلام کې جسو کې احتیاط کوي چې سبا دې سهولي ځنی وګړه قتل خطا دام دے تاس بل نخ مخ او خکار دی وشتو او مسلمان ولګي دو یا تاوی گنی دا کافر دے خوچی دی ویشتو نو آغا مسلمانو دی تا خطاوی او د خطا نور صورتو نم دی او دیت کم فرق دی دو خانو دو عمر پیت بار نگر سل او خان دیت دے پا قتل خطا کے دو سوا غواگانی دی یو غان دی یو زر سدی گڑی بیزی دی اپا خواه کپڑی دیر اگرانی وی نوی کسو کپڑی مپڑی بے جوڑو لی پاغ دو سو جوڑی وی کپڑا بے انتہا گران او امخ کی اسی صاحب خود کپڑی او دوخان اڑیر لی فرق دے مسلمتن مانا و مدفوعتن معداتن ودیتن دیت بی مسلمتن ورکڑ شوی الی اہلی وارسانو دی مقتولتا الا ان یسودقو مگر دا چی غی خیراتو کیو ما فکی فا ان کان من قوم ان کچری ویدا مقتول دیو دا سی قوم نادو لکم چی غی دشمنان لستاسو و هو مؤمنون او حال داده چی دا مقتول مؤمنو و جلشو مؤمن دی خقوم وارسانی سدی کافر نی دشمنانو نمراد مسلمانان دشمنان ندی لکسنگ مسلمانانو دشمنی بلکی کافر تی مراد دی فتحرير رقبه مؤمنه نوازاد البيد غلام مؤمن او دیت دی کی ذکر نشتا چې دا مؤمن کافر وارثان ندي اے ګور مقتول مؤمن دی او قوم کافر دی نو د کافر د مؤمن دیت کافر ته نشي ورکه دے دا ود د کفارو رشتہ دارو ته نشي ورکه دے و ان کان من قوم کچری ودا مقصود له ودا سی قومنا بینکم و بینهم میثاق چه پا من ستاسو پا من داغوی کی کلکا و مضبوط وعددا اے مقتول مومن دے آو ستاسو او دیددا سی قوم ندے یو قول پا دی که دارے دی که دوا اقوال دید علماء اے مومن مقتول دے خوکوم کافر دے وی فدیتم مسلمتن الى اہلی دیت بور کے دیشی دیت بور کے دیشی دد اہل تا اہل سوک دے اے من اہل الاسلام انو جدو مسلمانان کوم دیشی او دد خپلوان کفار تب نشی ور کے دے ګور دا یو توجیه و پدې کې څوک پوښل پدې پای د مؤمن خود د وارثان کافر دی نو کوم مسلمانانی خودیت به ور کی کفار او تبې نور کای د مقصد پایات کړه وین کان من قومن کچری دا مقتول من قومن یو قومنا بینکم و بینهم میثاق چې پمن ستاسو دا غي کې کلک وا ددا او دا مقتول د دغه معاهدینو نه دي چا سره چکلک وعده دا دغه قاتل با دیت قاتل با سور کای کفاره بم ور کای چې غلام آزاد ولی او دې بدیت ور کای دا اهل مشرکان او تا للعهد الذی بیننا و بینهم دا عهد د وجن چې پمن زمونږ او دا غوی کله ها سو پوښول دې مقصد باندې ایدا دا مقتولم د معاهدینو نه ده او دا قوم سره د مسلمانانو عهد ده نو دا قاتل مسلمان با دیتم ورکای دغه معاهدینو ته د عهد د وجن چې په منځ مونږ او دای کړي وتحریر رقبه مؤمنه او زادول بيد غلام مؤمن فَمَن لَّمْ يَجِدْ شَاجِنًا مِّنَ الْغُلَامِ وَسِنِشْتَاهُ خُذَ سَرَشْتَرَنَا فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ نُرُوجِ بَيْ دُوَمِيَ اشْتِ پَر لَفَسِ اېدا بدا سي روجي چې لیک بیمار شو وی خورنو بیا به د سره کوي ادا که پس نانوی نو داغی دا حیز دا عرضی پکی ماف دی او که دا نورو بیمارو دا وجن رو جو خورا نو بیابی دا سرکی چکا دا او سزا دا تملاوی دی ادا که دی پا میاش خطو او پریوتو نیسی نو میاش کل دی او کم وی او کل پوروی او که دا غشان پشمیری نیسی نو بیابا پورش پیترو جیوی ادا با پر لپسیوی متتابعین دا دا قتل خطا لکه سوک گاڑے ماڑے چلے یا سوکی ووالو نوز غدیت میت سکنوار که اگر چه باز ملکونو کشتا او دے بدو میاشت رو جینی سی او دے منس کے که گورا دا سی کٹوال راغ بیا بای دا سرننی سی یو ذر یو سڑی دو میاشت رو جینی وی د وړو کې اختر نه رستو شروع کړي نو شپې ته مروجه په لوی اختر پر راتلا نو مثلا ته پوزو غنوړې وسل الله ملشه کچره اختر را نه خوش پېتري پوره شو او اختر بیا به سره کې پس اختر پیراغه څه پوښې په خبره باندې نو ګلوی اختر پیراغه بیا پکې یو کټ شو نو بیا بدا دو میاشتې روجي د سره کوي دا به در پی وی اے الله د مؤمن د وینو سمر لوی قدر دے دا ورځې اوقاتو کې باندې ماشوم سره لوبي ویل شي چې ته یې ته پندوس ته نو کک تر وګرځې د کنه نو کې اسلامي حکومت یې غلام مزاده کلی دو میا شروجی باندې جدیت ورکه وکال الله علیما حکیما توبتم من الله تمفول له ده اے شرع لكم ذلك توبتم من الله مقرر کړی دا حکم تاسو د پار مقرر کړی دا حکم د پار د توبې د الله د طرف نام اې د ارش خپل خپل توبې د قتل خطا ک په خلی دی او سل پیر یو وي دغه توبه نه لا غلام بازات کې ادومی اشتی روجی بونی سکو غلام نی وکان اللہ علیما حکیما اے راشد تب نلتا راشد تانا رسو سلا راشد ای رسو مگو ردل هم راشد افلتا راشد یو خواب الخواب منگو ردی چا تسی مون بختی راشد درس کو گنی دن ازی آیات تپوسو پای نو کدی سموی نو بیا بزا سی لگیه اګنی ویل نو حدیث سره راغلی بیا د وختي راځي په تماشا لري نو ا مصبدې په لوګوري هوې نه کتر راشه کنا سموي ها اته می داخل کړې مې مکی دا غمولي چې په سفال سنو لټري فر کو چې دا شان را لېګه دانی چې په نیمه کې ور لېګه بیا ګوري بنا سموي سلام دې پکمه دنیا کې ګرځي دا ویلې په خبره واره ته شان خان ناشیا بساو یو خپل خواګور او سرو غيات تیر شو اپکه یو فند مسلې تیر شو کنه ها دا بده اوس دکای توبه تمر الله د پارد توبه د طرف د الله نا وکان الله عظیم الحکیم او دی الله پوها او خاوند حکمتونو ومن يقتل مؤمنا چاچ قتل کو مؤمن متعمدا قصدا اے قصدا عمدن مؤمن قتل کو الله دې موږ تاسو ټول د مؤمن د قصدا عمدن قتلول نو ساتي اده پښتنو دا ټول قتل کې تعال عمد ده ظلم ده بس چې سم کار نه کړي فجزاؤو نو سزاد دی قاتل جہنم و جہنم نے خالدن فیہا امیشہ بیدے پدیکی و غضب اللہ علیہ غضب و قہر دا اللہ بیپد و لعنہو و لعنت دا اللہ بیپد و اعد لہو تیار کرد اللہ دا پارا عذابا عظیما عذاب لوی ورسول صدا غانی ذکر کی ویش میرے ول یو ای فجزاؤه جهنم دیم وی خالدن فیها دریم وی وغضب الله علیه او سلورم وی ولعنه او پنزم وی وعد له عذابا عظیما ورکه چې مؤمن مسلمان قتل کو او دې ته دې حلال موي لکه نن په ګور تاسو ګورې خوشحالي اسی بریتونه نه پری کوم مسلمان پری مقتل کې بیا بریتونه پری دي دا خوشحالي ده چې خفقان دې تاسو ایمان سره وای اسی بریت بریتونه پری خي خو چې مسلمان قتل کو نو چې ور سره سو کړ اخو خوشحال له وېده سره پکارو د زیله کار مې ور سره کړي نو کده په خوشحال له ودا حلال غني نبي اخو کافر کیږي اوس خو لکار خیر وې بای کار ثواب وله وې بای مسلمانې موجلو او کار خیر او کار ثواب نو مې ور تکي خو او کنه دې دا ګناه غني نو خالدن فی آدم آنا دا دم رڈی رزمان بوی چی غلال پتا دا دیو جن حدیث پاک کی راغ دی ویلو زوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم وی طول دنیا کا اللہ روانا کدا ورطا آسان دی خو یو مومن چنچانا حق قتل کو دا خبر ورطا دیر اگران دا دیر ورطا دا اگران دا او دا راغلی دی چکل چانا حق وی دی توی که نو دا انجام دیر خراب وی انجام دیر خراب وی او دا مسله چې قصدن عمدن مسلمان قتل کو ندد توب شکنا دغه که صحیح توبه وستا نو جمهور اهل علم وای چې توبه قبلېږي ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په دې کې خلاف او اختلاف خو غید دی خپل قول نه رجوع کړي نو د جمهور قول له چې د قاتل ک صحیح توبې نو قبلېږي دا د جمهور علماو قول له علامه حافظ ابن قیم رحم الله پرې کی تفصیل کړي چې اوسړي قصدن عمدن مؤمن قتل کو نو دا شی تفصیل ذکر کړي او دا زمون دی استادان و مشایخ و بخخولو وی پنا حق قتل کی دری حقون زائشون نا حق قتل کی سو حقون زائشون دری یو گر مقتول و جلو دویم دا اللہ حق دے و دریم دا وارثانو دے ظلمن قتل کی دری خبر را لے یو دا اللہ حق ضائع کو دویم مقتول قتل کو ادریم وارثانو حق دے نگر دا وارثانو حق دا دے چی دیور تزان اسفار یو ای قصاصن قتل کی یا غیر راضی شیو دیور تدیت ور کی معاف کو تجوندو حق خو پدی معاف شو پسو تری کو معاف شو تالو ہم تبی پوشو پسو تری کو معاف شو کمی کمی او دا اللہ حق دادے چی پس سچا و اخلاص بتوبہ و باسے او اید مقتول مسئلہ اخیرت دا پارا پاتے دا کچر د دا توبہ صحیح وی او اللہ دا دا توبہ قبول کرے نو دیبا مقتول یوزل دا مرائی ننی سی خوالتا بے اللہ بے صلح کئی چکا حدیث پاک کی راغلی رد قیامت بئی تا وجلشو با دا قبر نراپاسی وینی با تی تازه تازه روانی لکه پا کمر از چی ده چا وجلو وینی تی دلی اغشان وینی بای او دا قاتل به د سرکنڈی ننی ولی اللہ با دا فیصلو دا پار ظهور کرده وی برا با دز وجلیم تا پوستیو کاو چیزی وجلم نو دا ملک فلانه مشرو د مشرای په خپل بسړل ته پوښي څه پوښي په خپل زی چې وجلم زمونږ د ملک فلانه مشرو دی وجل راغلی وي پرز د قیامت بس خلق وي چې ټول عمر د دی ویختونه د دې ستورو سره ژوند وي او ځانګې دې خو چې مونږ مشران شوي نه وي وګوره په هر نه حق قتل کې به حاکم وقت د وړو کې حاکم نراواله تر لوی پول ټول بات کړو کې راوسته شي وای با الله دې په کرسي او اقتدار ناشتو چې دې ظالم زما ویني تویولې وګوره دا حق اهلی الملک دی په سر پاتې ده اوس کچره ده توبه صحیح وی او الله قبول کړی وی نو الله به دې قاتل او د مقتول په منځ کې صلح کوي الہ العالمین باغلو ای دور دور بدلی در کوم کچره ست دے معاف کے او کنا توبہ دا سید ټو کو توبہ دا نو دا خبره پر سر پرتا دا دا تفصیل مدارج السالکین کی ابن قیم رحم الله کړه الجواب الکافی کیم کړه آداب زموږ دی مشایخ رحمهم الله خوخولو نگو را دری حقو ندی ادا خبر اٹی را وزندار را ای دی پلو گوری تایو سڑی پا سپیڑا اووالو یادو دری سپیڑی دی اووالو اڈی ری توبی دی ویستی خدا حق خوب را دی نکنا چی اگر ازا شوی دی کنا نو پا پردی حق کی توبہ دادا ورا کم جمہور چوی توبی قبول دا توبه چې قبول شي الله به د داو د مقتول په منځ کې د صلح او صورت په خپل قدرت جوړایي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل الله کله چې تاسو سفر کوئ د الله په لار کې jihad تزئی فتبینوا لټون کوئ ولا تقولوا موايي لمن هاغشاتا القى اليكم السلام چی پیشی کو تاسو ته سلام اے سلام یا پخپل معنا دے اپ معنا دے اسلام دے پیشی کو تاسو ته ثابتاری یا سلام په معنا دے اسلام دے پیشی کو تاسو ته اسلام ردا سورتم و الستم مومنا چت مومنی تبتغون تاسو لټوي عرض الحیات الدنیا سامان د ژوند د دنیا فإن الله الله سره مغانم کثیره غنیمت ندیر ای وی jihad تزي آسینه د کافر په باندې چرته مسلمان قتل نکي لکه دا سي خطر اغلي و صحابه کرام متا ابن عباس رضی الله عنهما وی چې رسول الله علیه السلام یو جماعت د مجاهدین لګنه پدې کې مقداد ابن الاسود رضی الله عنهما نچې دې را لغه کوم تسنه شو یو سړی پاتې وغسر ډېر مالو هغه د زین خزیدلنو ناغوی اشهد ان لا اله الا الله کلمه او د ایمان او توحید فاهوا الیه المقداد فقتله مقداد رضی الله عنه اغتقص کو و جنو فقال له رجل من اصحابه دیو مرګری ورته وی اقتلت رجلا شهد الله اله الا الله تا یو داسې سړی و جلو چې هغه گواهی وکړ الله اله الا الله والله لا اذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه واله وسلم بل الله فذات من قسمي دا خبر به رسول الله عليه السلام تقوم چې کله را ل رسول الله عليه السلام تا نو ورته خبر او کا چې اوسړي لا اله الا الله ویلي او د قتل کو وی ما ته روغړی د الله حبیب ورته وی اقتل ترجلا یقول لا اله الا الله فكيف لك بلا اله الا الله غدا یو سړی لا اله الا الله ویلی و تا قتل کړي دار الوه چې سبا د محشر رزوی نو دی لا اله الا الله سر بسکه دی سربت سکه کذالک کنتم دارنگی وی تاسو من قبلو ددین مخکی تاسو من ددین مخکی داسی وی اید مشرکانو نمگور اخفل ایمان پٹھولو نو کی دیشی دام مومنو او ایمان پٹکڑو چی تاسو سعی کئنو سرگندے کو کذالک کنتم دارنگی وی تاسو من قبلو دینا مخکی ورخ پل ایمان من مشرکانو نپوٹونو یا کذالک کنتم من قبلو تاسو داسی وی گور مومنان نوی تاسو خو امد کفر پحال کی وی فمن اللہ علیکم نو احسان و انعام کرد اللہ پتاسو نو تاسو ته دی ایمان توفیق درکړي فتبینوا نلټون کوي ان الله بیشک الله کان بما تعملون خبیرا د پاج تاسو کوم عمل کوي خبردار دغه ته وی احتیاط فی القتال جهاد یو لوی عمل له وکچا کلمه یو مسلمان دی او تا قتل کو نو سباب دی اللہ لس جوابی مثلا دا سرے پخلے ہوئی حتی کوئی جرے پخلے ہوئی خلکی نیشتا نو تا چاہتا زرے نو خبر ہے شریعت کے خوب ظاہر فی سلی دی بس خوچ ظاہرن کلیمہ ہوئی نو اللہ و رسول و دین وی تبے مسلمان گنی دا ہر چا باتینا معامل چا سردا اغد اللہ سردا اغد اللہ رب لزت سردا دی وجه نه ګوره د الله حبیب وی په یو خار چې حمله کوله تاسو له روایتو احادیثو کې براشي نو چې دا غ کلی نه به بانګ واریدو پټول کلی به حمله نو کوله یو کلی کې بانګ د دې نه خرج مسلمانان دی دی یو اذان د وجه نه د ټولو خلکو نه بس شو ټول کلی باندې به حمله نو کوله دا اذان د مسلمانانو په ملکونو کې کیږي اے دو کفار و ملکی گو رسوک پتی دا پلوش بکر ازان انتا نشک کولے اسمره خلق چې کفار او ملکی دی الته پولیس فکر سره شي کوله سوال نه پیداږي پولیس فکر بانګ وې دا شکر وبا صحیح تاسو ګورئ اوس خو پېژمنه دی ویخې نو کله دې کلو بانګونه واره شکر پیدا کوي چې الله شکر دې اسلام دې تاسو دې اذانونو یو شور شي دا سو خوشاله خبره ته کفار او پمل کې اذان بناوره کازان سو کئی دن نا کوٹا کی بے کئی تا اظہار د شعائر اللہ نشی کولے دو کفارو پا ملکنو کی لا یستوی القاعدون ندی برابر اغناس من المؤمنین د مومنانونا غیر اولد دورری چی ندی سخاوندان د ضرر و د تکلیف والمجاهدون في سبيل الله او جهاد کوونکی د الله په لار کې بموالهم وانفسهم پخپلو مالونو پخپلو نفسونو دا غیر اول الضرر چې کله مرفوع شي نو دا نعد د القائدون نفارا دلته ګوره سوال راځو چې القاعدون خو معرفه ده غیر اول الضرر دا نه کېره د نو څنګه دا غي د پاره صفت شو وای په دې القاعدون باندې یو قوم معین نه دی قص کړی شه نو فسوار کنه کېره فَسْوَارُ وَالْقَاعِدُونَ كَنَّكِرَا فَجَازَ وَصْفُهُمْ بِغَيْرِ جِعَمْ نَكِرَ ذَا تو غیر اولی الدورر چی مرفوشی ندا صفت دا القاعدون لے او القاعدون نمراد غیر معین قوم لے ندا پشاند نکرے دے ددی صفت غیر رات لے شی ندی برابر غناز د مؤمنانو نشي ندی خاوندان د سزرر والمجاهدون فی سبیل الله او جهاد کوونکی د الله لار کې بموالم پخپلو مالونو انفسهم پخپلو نفسونو فضل الله المجاهدین غرواله ورکړې د الله جهاد کوونکو ته چې جهاد کوي بموالم پخپلو مالونو وانفسهم بخلو نفسونو على القاعدين درجه پناستو دیوی درجی وکل وعد الله الحسنى او د ټول سره الله وعده کړی خیسه د جنت وفضل الله المجاهدين وروال ورخړې دی الله مجاهدين تا على القاعدين فناستو بانی چه بلا عذر ناس دی اجرا عظیما دا اجر لوی نگورا اول على القاعدين درجه کی آغا ناس دی چه دا عذر دا وجه ندی او دی دویم قاعدين کی ناس دی خو بغیر دا عذرنا نو پدی مجاہدین اچت دی او غردی فا اجر عظیم کی ہاں سب پوشو بھائی ها څه څه پوښتنه ده نو دا دغه لږ کا کنه ته ساده لږ کا کنه دا مونږه دا سوچ کاوه دغه نه ها وګوره مونږ بډا غادي ساده باندې کوکی ته سوال وکنه شیخ سید دی الله پاک غری کی رحمت کی محمد حسن جان شه رحمت الله علی یو پیر واغ سره دوره اسی کوله دوره حدیث کولا دا وړي کی صدر کیو داغه واجی به خبرې کولې اورځي ولې ویتل اصل وختې نه وته نه اپیر چې ولې وډی کې ساده پر سر کړو وای ته جوړ لاغه شار چل وختې کې را بار شوی نه دی ها سو پوښوي بای ودل تا ګور اشکال لنغه ته توجه کړي یو حدیث کې راغلی چې معذورین خلق ناشوي عذر دې ورتا نو د دا او د مجاهدینو یو عمر اجر دی د دې خپل جواب نورو مفسرین ورسې کړي خو حافظ ابن تیمیه رحم الله خپل جواب کړي ناغیره لګه توجه کوي توجه به پکار وي اے حدیث کې راغلی ګور اول حدیث باندې ځان پوي کوي یو سړی جهاد کوي او بل د عذر د وجه نکور کې ناش سي نو نبی کریم علیه السلام یو ځل فرمایل ویتا په مدینه منوره کې څ خلق دي تاسو چې څومره تکلیفونه تیروي ای در سره اجر کې برابر دي عدل تو یو درجه اجر دې نو د حدیث او د آیات په منځ کې داسې ظاهرا اشکال لې څوک پوښو په مسله صحیح حدیث کې سره دي یو سره جهاد کوي لوګي څنګه دي تکلیفونه تیروي ابل دو عذر د وجه نه فقور کې ناس دې دا ور سره اجر کې برابر دي زکه د بدن کور کې دي خزرې د مجاهدين سره دي د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله وای وای اولو ضرر دو قسم دي ها اولو ضرر هم کنه غیر اولو ضرر دو قسم دي نوع لهم عزم تام على الجهاد یو کلک اراده د جهاد تا اکو وسی وشو کنه نکور کی کینی نا د جهاد نرستو پاتی کیگی نا خدا سے وزر دے چی دیت لے نشی نداغ خلق دے چی نبی علیہ السلام فرمائی دی ان بالمدینة رجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا کانو معکم قالوا وهم بالمدينة قالهم وهم بالمدينة حبسهم العذر دا صحیح حدیث دی الله حبیب په مدینه کې سړی دی تاسو چې په کومه ارزای او کوم کندا وادي کټ کوي دای در سره دی دای قربان په مدینه کې دی او مونږ شرم نی وی او دای مدینه کې دی خو تاسو سره زکری عذر بنکنی دغه کلک عذر دی ورتا کچره دا عذر نه وې نو دای کې ناسلنا او جهاد تبتل نو دا معذورین چې حق لک کس دی دای د مجاهدین سره په ارس کې برابر دي والنوع الثانی من الضرر الذين ليس لهم عزم على الخروج اے عذر ورته دی خو د وتو سو پورا کسه اراده نشتا د ضرر والا خو د وتو سو کسه اراده نشتا نو دا دی خلقو باندې مجاهدین یو درجه اوچت دی اکم چې عذر ورل نشتا او فقور کې ناش دی ناغیبان اجر عظیم دے او گر کم قائدون چه ناس دی او غیر اولی الضرر دی جہاد پی فرض عین ندے لیچی فرض عین نشو او نور لاڑل نغاڑ اخلاس شوا لا حرج علیہم فی القعود دیل پناستا کس گنام نشتا بل هم موعودون بالحسنى تیسرا ده جنت و آده ده قول الدورر پشان ده خاوندانو ده ضرر ده عمر ده چه چالا خو قصد و اراده ده نو ده آغی او درجا حق ده او ده چا چه عظم نو ده آغی ده او درجا پورتوال نشتام وفضل الله المجاهدين وروال ورکړه الله مجاهدين تعال القائدين پناستو چې سوزر ورته نشتا اجرن عظیما د اجر لوی درجات منهم دا بدل دې د اجرن عظیما درجات دې طرف د الله نه ومغفرت او رحمت او بخنا او رحمت دې وکان الله غفور الرحیم او دې الله ډېر بخون کې او مهربانا ان الذين بشك حق کسان توفاهم الملائکه چې وفات کوي بدوی لره ملائک پدا سه حال کې ظالمی انفسهم چې ظلمونه کړی په خپل ځانونو ای ظلمې فزان پس کړي هجرت بریخ هدا په فرضو یا پسان ظلم کړي منافق دې قالو نو دا ملائک بور تزن کدن کیو فرمائی فی ما کنتم اے فی ای شین کنتم فی امر دینکم پس شکی و ایتاسو پا بارد کارد دین ستاسو کے قالو نو دیو ای کننا مستدعفین فی الارضی امونگ کمزوری پزمکا کی او عاجزو د حجرت نام مون هجرت نشو کوله قالو نو دا ملائک بور ته فرمای الم تکن ارض الله واسعه آیا نو از مکد الله فراخا لچیوزه کی کمزور وی او تا دا او اظهار د دین نشو کوله فتهاجروا فیها نو هجرت به مکړه او پدی کی فاولائک دغ خلق مواهم جهنم زید پات کی دود دوی جهنم دے وساعت مسیرا او بد دے داور زید ورسلو آیات کسو خبرو تا سوچ کوئی دلتے نسبت دا وفات ملائکو تکڑے او سورہ زمر آیات زان سرولی کئی دو سلوی اختم التم غره نسبت ملائکو تکنے اے پسوره زمر کی الله تشوی ا پسوره الف لام میم سجدہ کی ملک الموت ته نسبت شوی دغه درې نسبتونه راغلل الله یتوفل انفس وی الله روحنا قبض کای عدل تو یتوفاهم الملائکتو ملائک روحنا قبض کای سوره الف لام میم سجده کې وی یو لسم آیات ده قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ملک الموت روح اخلی ها درو نسبتونو باندې پوښوي نو دی آیاتونو کې درې اعتبارات دي الله ته د وفات او د مرگ نسبت ذکر شوه چې الله خالق دی او ملک الموت تذکر کیږي چې هغه مشر دی او د مرګ او د روح دا کار غتصپارل شوی دی نور په زرګونو سونو ملائک دا هغه اعوان دي داغه تر نسبت پدې شاده دی مشر دی ادا نور ملائک مدد کوي په روح قبض کولو کې نزکای تم نسبت کی نو دا نسبتونه په مختلفو اعتباراتو دي او دلته وی یو سړی دی او په ځان ظلم کړي هجرت په فرض او خدای په دارالکفر کې دی د کفارو په منځ کې دی را دی نو د دې دین په کارونو کې خلل لے د دې دین نیمګړی دی دینی سرے دینی دیم گڑے لے یو کسرات ذکر کولو آغا دو کفارو پا ملکی ناغویون پا کلونو کلونو جمع نکو میدا سنگا ویل تدا سی دیر مساجد خونی لکا مسلمانانو ملکی قدم پا قدم دے ویمونگ نسل میلا شپکشلی میلا دو سو کلومیٹر جمعات لری د دې جمعه پر زمون کار وی او د اتوار پر زم شوټي نو وی کلونه کلونه تیر شي هم جمعه نه ګورو بل پدې کې یو غټ نقصان دا دی چې ساده واړه بچي والته دای په سکولونو کې سبق وای څو ځل یو ماشوم چې موږ ترا وستو هغه تر اوسه ژوند دی نو مالې دې نه تخپل ته پوسو کوي دا مې ورواره دی او دلته د کافر عمل کې پلار سره نو ما تاسو کوم بچي هغه چې مشکل لاړ شو یو پیریډ د دی چې موږ سره دا خبره یادای چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی څه په خوند دی پوه شوې ها بای یو ماشوم دی او هغه لاس د کړي کچه دی ما غوړي هغه سره اول پیریډ کې عیسائیت زکای نصرانیت زکای نو دا خبره دا هغه مضبوط څه شي ورکته شي بل دین دی نمګړې کستا یو مسلمان خور لور د یو غټ کافر سره نکاح کوي چې قانونن بندول نه شي څه پوه شي په خبره وای قانون سره ایستا مسلمان لور دا او ستا مسلمان خور دا خو کاغذ یو کافر سره نکاح کوي نو څه نه شي کولای هغه باندې بندیز نه شي لګولای دیو جن وګوره دا کفار پخپل ملکونو کې مسلمانان نه پریزي اول ته مسلمان فریخې اي خدي نتیجې ته رسیدري چې دا سړی کني د بچی ک بچنی کړوسی به خامخا کافر کیږي د کفارو د ملکنا اهلیل ملک لی دو فتوی دي وای کته ادا د دین نشي کوله نو هجرت واجب ده او کنه تعالی د دین څخه پابند نشته نو بیا هم درته هجرت مستحب ده څو په مسله پوښوي کته ادا او اظهار د شعائر الاسلام کول شي نو بیا درته هجرت مستحب ده او کني نو دا دربان فرض او واجب ده نو ګره هجرت ترک کنه ده د دار الکفر نا دار اسلام تا نذر اغله او موجود زموږ دا ډېر لوی عالم دی الله دې عمر کې ټول علما او خیر برکات واچي مفتی محمد تقی عثماني حفظه الله دا یو کتاب کې ډېر جړلې او خبره هم ده جړا وینن عجیب کار دی اسلامی ملک کې په مسلمان پابندی دا او د کافر ملک کې ورته اجازت ده یہ خبره تم لوک سو چکای د اسلام په نوم یو ملک دی او دار اسلام ورته یلته په مسلمان پابندی ده په دار الکفر کې څه ده نن ورځ مسله ده چې چکر جوړالا هغه ورته حیران او پریشان دی ډېری جړلې چې ملک د کافرو دی خو تعالی د دین پوره اجازت ده مسکه جمع کې روزنی سي شریف پرده کې او نن د برای نام د مسلمانانو په ملک کې څه شي دی په ملک کې دا کارونه دي دیو جن بعضی مسلو اهل علم په سوچ فکر کې چولې دای ته ځن کدن کې ملائک وای دیو جن امام روح المانی وای واستدل بعضهم بلایا على وجوب الهجره من موضع لا يتمكن الرجل فيه من اقامه دينه علماء په دې آیات دلیل نیولې چې اوسړه یو داسې ذکر چې چلته دې ادا د دین نشي کوله نو د هجرت واجب ده او کولې شنو بیا مستحب ده یو روایت کې دا شراغلي بخاری شریف کې راغلی چې خلکو د مسلمانانو دوی به مشرکان سره دوی ډله به ډېروله د مشرکان ډله به ډېروله الفاظ دا شری وی ان اناسا من المسلمین کانوا مع المشرکین یکثرون سواد المشرکین څو خلک د مسلمانانو د مشرکان سره مرګري او دا غي ډله به ډېروله د مشرکانو فَيَأْتِ الصَّحْمُ يُرْمَى بِهِ فَيُصِيبَ أَحَدَهُمْ یو غش براغی دا مسلمان بم پکیو لگی دو او دے بے قتل کو یا با پتور چاو والو نو اللہ دا آیات رو لے گو رجی تو خواہی سرے او دا کافر اڈل دی دے رکڑی وی فولائک مأواہم جہنم و ساعت مسویرا امام بخاری رحم الله دا سی فرمایلی دی چې لای ډلې ډېر خنې وا نئی تب تکلیف رسیدو ندا آیات اللہ رو لے گلو قالو دئی بوائی کنا مستضعفین فی الارض وی امونگ کمزوری پزمکا کے او د هجرتنا عجزو قالو الم تکن ارض اللہ دا ملائک بورتو اینو ازمکا دا اللہ واسعتن فراخا فتحاجرو فیها نو هجرت بمکڑو فیها پدیکی فولائک مواهم جہنم دغ خلق زیر پاتے کی دود دوی جہنم نے وساعت مسویرا او بد دے دا جہنم زید ورتلو اگر غم تر غم دے نن دور دے فتنوں کے نن ټول اسلامی ملکونه د کفارو تابع دي نو په یو ملک باندې به کافر بمباری شروع کی نو سخه پاغه کی ټول وجره او سخل کو کړو تړلا نو مسلمانانو ملکونه وی سرحدات ولا بند کوي ګوره که چا پرې خو نو خیر رښتا نو مسلمان ملک له سوکو سرحد ولا بند کو بل کافر لوي ته ولا سرحد کو لاوکا نا خو غمونو راغسته تکلیفونو راغسته نو پدی طریقې هغه نصرانیت او يهوديت او عيسايت قبول کړي ځکه دا کور لوټي لوټي شو نیمه د زیات رشتہ دار ټول شهیدان شول عددي غریب نس مسلمان تپوس کوي نو دې راغه یو مال خو پدی دومره لوی غم کې نسواره او لاس راکو اي علاجونه کوي دوايان ور کوي کیمپونه ولول لګول خوراکونه ولول ور کوي دا طریقه دا غید نصرانیت د پیلاوی دو دا کسما کسم حربی د دین دشمنان کئی ولتا زنانا لاری شی طول غریبانان بی پردی شی او ای دا سی احسانات ورسرو کی چه دا مسلمانان غمزده چه دریاب پا مخکری دریاب سگری پا مخکری نا اغای بس دای نه متاثر شي په خو ازمون دی ملک یو غټ لیډر تیرو نا هغه د هندوانو سره مرګره نو خلک ورته د هندوانو سره هغه لیډران خو تکړی کنا هغه چې سره دریاب په مخه کړي توجه مو وکنه دا په تکرونو کې اوسم د مشرانو لا کې دې شي یاد وي و یو سره دریاب په مخه کړي مسلمان لوی لا سره کو دی ول لاس نو ور کوي اټول تماشا کوي هندو د لاسونی وسړې دریا پر وېستو د بوڅاله لاس ور کوي ورغوزان له دا خبره کوله دا د کافر یو حربدا نن هر مسلمان مګلوي کین نو کینی جولې پاسنو پاس دا غلوي سرحدات ګره بنکا دا مهاجرین مظلومان در نشي او غیله بل پلا د کفار هوګن ملکونه دیو په بمباری کوي ورتا د هجرت لار کولاو کی نو په یو ورځ او په یو کال ټول نصرانیان کړ او بي دي نه ته وړو الله زموږ استاد ایمان حفاظت وکي او زموږ د حیا او د شاعرو حفاظت دیو کی الا المستضعفين مگر کمزوري من الرجال د نارینونا والنساء د زنانونا والولدان د ماشومانونا لا يستطيعون هيله چی اغی نمومی سا اسباب ده هجرت وسی نشت حیرتن دس چلو دهیلی ولا احتدون سبیلا او نمومی اغی لارد هجرت ریخ تنگ دیخ پریشان دی خوص لارد هجرت نشتا فولائی کا ندغ کمزوری مومنان سڑی و زنانا عسى الله ان یعفو عنهم زرد چی اللہ معافی بو کی ددوینا وکان اللہ دی اللہ عفو غفورا دیر عفا کون کے غفورا او بخون کے تا گورا دنیا دا استاسو زمونگ دی سرگو لمخی لری جی کم کم کارونا اے شام لطول کافر راجہ مشول او دینو مسلمانانو له سرحدات بند کوي ګورې چې در نشي درلا او خپل ول کافر لارې کولا او نو ټول زنانا ماشومان غمزدا دریاب په مخکړي خلک د کفار جولې لورل ای ور سره احسانات شروع کل بس دای مقصد د چی نصرانیت او يهوديت او کفر پس طریقه پهلا او شی ادا خوشم ګور چې کوم سمجھدار خلق دی د دې کفارو طریقه دارا وی وجنه می او خوراک اسکا کم ورکوي یو په له خمبړم کې چې سوا سيو چې څوک ژوند دي پالشو دی خیمه ولا ګوري الا خوراکونه او راشنونه ولا شروع کل یو په له وجنه او بل بل سکه بل بل خیمه او دوايان او د احسانات در سره کوي دغه زمانه خبره را هغه وخت کې دروس جنگو نیو نکاله موږ له اړو افغانیان بډاګان ناشته دا غيو بډا پکې بل وی دا الله دې شان لوګورا و یو کافر را باندې مسلط کړي ابل له زر کې شوري دې له سوار کاوا روس په مسلط ا دې نور له دې نور له راشنه ول ورکوي نو یو مسلط وجل بمباري کول بل سو بل چا خیمه تقسیمول یا جامع تقسیمول یا خوراکونه او چا دوايا نه دا د يهوديت او نصرانيت اغه عجيب حربي دي چې د امت د فاره استعمالي و من يهاجر في سبيل الله او چا چې هجرت کود الله لارکي يجد في الارض وبمز مكه کې مراغما كثيرا د هجرت زاینا ډېر د مراغما معنا د مهاجرن د هجرت زاینا ډېر وَسَعَتًا نَوْ فَرَاخِي اید اللہ عجیب شان دے توجہ بدا خپل قدرت خی یو سڑے دا کورا وو تو تیارا کوٹا بنگلی دکان کاروبار د معیشت اسباب پاتی شو ابل زیل لارو دا اسمان دلان دیزمکی دا پاس سڑے نکورستا نخیمشتا خو اللہ رب العزت پی دا رزق دا سی دروازی کلاو کی هجرت سبب دې د رزق د فراخای تا کوم مهاجر چې د دین په نسبت مهاجر شي دا د ير څه جدير شي دی یاد کی ولا ویلي و مې مهاجر فی سبیل الله چا چې هجرت کود الله لاره کی د الله د فرض کورنا وطن او دکان او د معیشت د اسباب نو وتو یجد فی الارض مراغما کثیرا او مومی پز مکا کی ده هجرت زایو نڈیر و ساعتن او فراخی پر زکی و من یخرج من بیتی سوک چووتو دو کورن مهاجرن هجرت کونکے دیل اللہ و رسولی اللہ و دا اللہ رسول تا مقصد دا اللہ و دا اللہ دا رسول رضا دا زکر اخپل ایمان و اخپل حیاء و دین برقرار ساتی ثم يدركه الموت او بیا راگیر کو دی مهاجر لر مرگ فقد وقع اجره على الله نو بشک ثابت شو اجر د الله وكان الله غفور الرحیم او دی الله ډیر بخون کې او مهربانا اگر د هجرت اقسام دي او غټول ته دا حکم شامل لے یو هجرت دار د دار الکفر نه دار اسلام ترا دي نو دا فرزو د نبی رحم اسلام په زمانہ کې او دا هجرت با عقیده تر قیامت پوري چې کمزه کې د کفر زور راغې او ته ادا د اسلام د کارونو نشکوله هجرت فرض ده ذم هجرت دی ویل خروج من ارض البدعه یا ازمکه بدعات اور اپ مخکړه او ستا خبره پکې نه چلیږي ته هجرت کې و امام مالک رحم الله به لا اهل الیهد ان یقیم بارض یسب فیها السلف و حلال ندی او تن تجلی په ازمکه کې دی رشی چې پای کې سلف او صحابه د دین مشران او موت کنز لیکي تا هجرت هم د قرآن کې براشي و اذا رايت الذين يخوضون في اياتنا ف فاعرض عنهم اغا خلق دیو قتل چې زموږ آیاتونو کې غلط بحثونه کوي د منې کول واستیم نشته نو مخته واړه وکینه ور سرما یو هجرت دام دی یو زمکه کې د حرام او غلبا نو طلب د حلال او فرض دی په هر مسلمان دته وته سلورم داله تعالی يرد چې ما ته بدني zarar دی دا کافر او دا مسلمان می فریزی نه مړکای به د دام د هجرت په قسمونو کې نه ابراهیم علیه السلام ګور کافر وجل و انی مهاجر الی ربی سوره عنکبوت کې وای او سوره صافات کې وای انی ذاهب الی ربی سیهدین ای سره د ځان او د بدن د اذیت فکرو دارنګي موسی علیہ السلام دا هجرت کړي الله سوره قصص کې وای فخرج منها خائفا يترقب هو ته د مصر نه یریدن کې رست رست قتل چې د فرعون نیون کې را پسیدی کنا زم پینزم قسمه هجرت علماء دا ذکر کړي دي یوزه کی تعالی ابو هوا صفان را نلاړ شه او دا سزمکه تجداغه ابو هوا استاد مزاج سره برابر وی لکه خلق مدینه تر اغلی نو ابو هوا په سفاران لا او دا غي بدنونو پړسه دل الله حبيب او فلانه صحرا کې اغا راعیان و خان سره لاړ شي تاسو داغی دا پیو نسکی غزاءن او داغی دا وڑو بولو نسکی علاجن او شپگم کسم دے اے تال یرادا چی زدل تکیم نو دا مال رانا دا ظالمان اخلی نو حرمت دا مال دا مسلمان پشان دا حرمت دوینو دے دارنګه د اهل یاره چې دا سړی زما حیا اخلي د بچو فکر نه نظام هجرت ده نورم د هجرت اقسام دي اگر چې په درجاتو کې فرق ده و اذا ضربتم فی الارض کله چې سفر کوي په ځمکه کې فلیس علیکم جناح نو نشت ده پتا سبان گنا ان تقصرو من الصلاة چه کم وی ده مزنا سلور رکات فرز دوکا وی سفر ده شرعی او دا قصر گورد دو کسمی یو قصر العدد ده دویم قصر الصفه ده دوارت مراد دی شان ورشای کشمیری رحم الله فرمای وی دواړه قصرونه مراد دي قصر العدد څه ته وای اے سلور رکعات دي دوو کل قصر الصفه څه ته وای ته خود ساری مزګو دغت کې او رسول الله علیه السلام په سفر کې په معوذتین وبانه کړي ایت قصر الصفه وای هغه وګد مزو د سبا خو په سفر کې د لندنډ کو نو قصر العدد او قصر الصفه دواړه دې په سفر کې دواړه سه مراد دي نو ور سفر کې داسې کوه چې سلور فرض وکوا او واسینه سفر کې زو امام کی اته ولا په ماخام کې ملي صورتونه شروع کې نو ته د اسلام د هغه فواید نسلې دیو جنوي امام ته پکار دی چې دې باندې امامت په حالات پوي تګ دې په لوګوري الله مولوی لوی امامان کا تخ په کیلان دی ولاړې تا له پته دې چې جمعې ورځ او د اختر د اس په نور کې ولاړ دي اتا ول سوره یاسین شروع کړو را ابا یې په ورکات کې اپ بل کې نا هغه خیال وکا ور دي حرمینو شریفینو کې ګړې په دا غزه امامان پوره د امامتې ترتیب یې د خولې ای له پته دې چې جمعې ورځ او کله کونه د سوري د لان دي دي نو لکونه پنور بدي نو کله د جمعې مس په سوره کوثر او په سوره عصر باندې وکي اکه وګت صورت هم وای ته وګوري زر زر وای زکه امام امام دې سره به درست خلکو سوي دا غي غم به دې سره دا الله حبيب فرمای امامتی چې کې تاسو بوډا غان ولاړ دي بیماران ولاړ دي صاحب حاجت ولاړ دي نو دې ټول خیال وکې دا الله حبيب وې زره کور روزم وام چې دا صورت به مسکه واب نو دای په زمانہ کې بزنانم جمع ترا وتی بچی به ور سرا نو د الله حبیب چې ماشوم جڑا به اوره دا رحمت للعالمین به مزلن کو چې د مور زړه به بے قرار ای ته مور زو به سی وګره دا نو وای دی خو دې ترابین په کلا رکھے تاله ول نو دې چې ختمه وګه څه پوښي په خبره باندې ته دا ختم بنیت ولاړ نو که تعالی داسې دوه دوا یا تونه وای نو بیا خدای ختمي کی دا اجي ته بوډای نو کی نه تعالی شاوې دي جوړېګا اته سو مسلم و اورې دا که یو سره بوډا دی ازوان دی حضور دی ورتا نو د ناس ته ثواب د ولاړ عمر دی د ناس ته ثواب یې سره د ولاړ عمر دی ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا دا شرط مراد نه ده پنځ د جمهور باره کیا ری دای تاسو چې فتنه کې و مواشیا کسان چې کافر دي کیا رویو کنوی دا الله حکم دې چې سفر کې و قصر کې ان الکافرین بیشک کافران کانو لکم عدو مبینا دی تاسو د پاره دشمنان خکارا سوره بقره کې موږ ویلو یو زایونو کې شرط راځي خدا به مراد ني یو پاغه زایونو کې د امنه خفتو اي افتنكم الذين كفروا واذا كنت فيهم كلچي ايتا سو حبيب فدوي کې موجود اي فاقمت لهم الصلاه نقائم ويدي لربوز صلات اے د سفر صلات کې او دې د کې صلات خوف ذکر کوي د سفر تي او ذکر کو صلات خوف ذکر کوي ادا په غنو طریقو راغله بعض علما سریش چاش پاړس ذکر کړي کده صلات خوف تفسیر ګوري نزاد المعاد ګوري او زیات تر حدیث امام ابو داود رحم الله ذکر کړي وردا تاسو چې فقيه حنفي کې ویلي دا په غشپاړو یا کم او زیاتو طریقو کې یو طریقه ده نو که چا په بل او کوته ودا سره ویږي د خو یاره تیر وته ته تیر وته ته پته نه و صلات خوف اول اهل علم لګري په سو طریقو ثابت ده خپل تفسیر کړي ده امام ابن قیم رحم الله فزاد المات کې او ګورو اذا كنت فيه امام ابو یوسف رحم الله د دې قول د وجه نه لاړ وي صلات خوف دا د الله د حبیب د زمانه پورې خاص و اهل علم وایي جناب امام ابو یوسف رحم الله قول نه دی بلکې صلات خوف باقیره پس د نبی علیہ السلام نا اے د نبی علیہ السلام نه پس صلات خوف صحابه وکړي ای پی عمل کړي نو دا منسوخ شوی نه دی وإذا كنت فيهم كلچ موجود یی تاسو په دوی کې حبیبا فاقمت لهم الصلاة او دیت مسقای بوی فلتقم ددریږي طائفۃ منهم یوڑل ددوینا معکد تاسو شراب ولیاخذوا اسلحتهم راوادی نخفل اسلحا اے د جهاد د وجنه مسکی مزم کوي وسله هم نیولې فایدا سجدو کله چې دای سجدو کی یعنی او رکاتو کی فلیکونو شیدی دای میورائکم تاسو نرستو د دشمن مخله د لاړ شي ولتات طائفه اخرى اورا د شډل بلا لم یصلو چې موزه نه دکړې فلیصلو ما کا نو مزدیو کی حبیب تاسو شراب یوی ڈلی یو رکاتو کو یادما خام مزد و رکاتو کل نو په بلی ډلی بل رکاتو کوي ولی اخذو حذرهم رودی نشی دی سامان د بچاو و اصلحتهم و خپل اصلحا ودالذین خوه گنی هاگ کسان کفرو چی کافری لو تغفلونا کاش ورمان چی غافل شی تاسو ان اصلحتکم د اصلحو استاسونا و امتعتکم او د سامانو نستاسونا فیمیلون علیکم میلتم واحدتن ندی حملو کی پتاسو حمل یوام ایوی مسلمانانو پا جہاد کی نماز پخین مسکولو اکافر اپلا اخپلو مرچو کیو نچی دی پا مسکولی دیر خپشلوی گورا دی پا موزو مونگ با پی حملہ کڑے وی اباس پا مسکی ممو اسلحی می خیوی پا غفلت کی بموالے وی گورا کافر اسم د مسلمان غفلت لگو رہی دے پا لو بکڑے ادے پا جنگو نکڑے دام دی یهودو حربا دا گرد دی یهودو دا کافرو پا ملکونو کې چې کم جمهوریت تے یو پاس شی او کامیاب شی نو کم چې ناکام شوی اغور تا آغا کلو نا سبر کئی نا جلوسو باسی نا جلسا کئی نا سوئی وی پر نا جلی نا ملک کم خدمت کئی چوو کی او زمگو استاسو ملکی سکڑی یو پاس شی نو کاغا سکار کل غواری غبل و لگریوان کلا سا چولے نو بس پینځه کاله ایله په جنگونو پرځونو تیر شول نو بیا چې بل پاسي نو بیا ولا غبل جلوسونه او جلسې شروع کړي کفار او ملکم جمهوریت ته خوش شهره یو چې پاسي نور رغت نه کوي اغه ناکام غبل له مبارکۍ له لاړ شي او غږ نه کوي وي پرې چې د ملک سکار کول غواړي چوکي دلتا دا ارشینا که مونگ دای پیخی که و اغا پیخو که ممسی کار کرده خپل شرارت موردن نکرده نو دا ماسبخین موزی کولی ویره دای غافل اومو پی ورغلی وی ختم کرده بانوی بی مشوراو که وی دای یو موز دی آور تا دیر خوک دی اوس چی اغا کئی مازیگر نو حمله و بکو نو دا مازیگر نمخ که اللہ حکم دا صلات خوف رو لی بلو چه حبیبا مرگری دوی سیکا یو دی تاسو پسې مزلو دی کی بلی دشمن نه مخام خودره کی نو یو رکات بدایو کا دی یو رکاتو کی دشمن لا بلاړ شي مز کی اسلحه تیار ولاړ دی نو یو رکات په یو کوبلی په بل کو بیا ود الله حبیب سلام وګرځي او دای وزان ځان له یو یو رکاتو کی اما تاسو لوي چې مختلف طرق دی اتا سره وخم نشته اخترب نه تیروي که بیا وټول ویلې وای بای دغه ډیر ترکو سره صلات خوف راغله ولا جناح علیکم نشته د ګنا پتا سو ان کان بكم اذن کوي پتا سو تکلیف مم اتورند باران او کنتم مرضوا یتا سو بیماران ان تدعو اصلحتکم تا چې تاسو کې د خپل غټه غټه اصله خیر د کغټه اصله هدا کې خو وګوره ک بیمار مې اوزرم ده وخذو حذرکم او رونی سي سامان د بچاو اې د جهاد د پاره وګوره دومره با برکت عمل موز کې لاړې رالې وي خیر دې د جهاد پر نیته یو رکعت د امام سره کوی او د ځان لوکو د صحابه عجیب عجیب حال راغلی وای صحابی مس کولو او اس د پواغو خپې شه وجرانو نه تختی د اس پواغو یې سکره وخپې شه د دې کی کافرو حمله وکړه نو بس دا غي پسې شو ای ور تار سو غرزول پیسې او سرا او سپینزر چې دې په دې راټولو لږه خو صحابه صرف دې در سره در سکول دای خو کار د الله د حکم سره پورا کولو سره او روایتو کې راغلی یو صحابي مزم کولو او د اس په واغو خپل میخنو یو ناپوه دغه دلاو غره مزم کوي یاسې پراټین کړي اوس ناپوه ځکه اعتراض کوونکې ناپوه یې دا هغه ورته چې ته ما نه داسې زما کور لري نو که دا اصل نه تختی خو شپ کور ته نشم رسولی دګوره دین هغه چې څه کړي صحابه کرام کړي هغه موږ او تاسو د پاره اې د الله حبیب په ارش قتل ان الله بیشک الله عد للکافرین تارکړې د پاره د کافرانو عذاب مهینا عذاب رسوا کونکې فیدا قدویتم الصلات کل چی پورا کئی تاسو مز فذکر اللہ یاد وی اللہ قیاما فولارا وکعودنا و پناستا و علا جنوبکم و پخپلو اڑخونو هر حال کی اللہ یاد وی فیزت معننتم کل چی پامن شی تاسو او د دشمن یر لارا فاقیم الصلاتا نو پابندی کوی پا مز مز قائم وی ان الصلاة بشک مز کانت دے علی المومنین پا مومنانو کتابا فرشوے موقوتا پا وخ وخ سرا اے پا وقت مستحب کی بے مومنان مسلمانان ادا کئی ولا تهنو سستی مکوئی فی ابتغاء القومی پلټول د قوم کافر کې جهاد کی سستی مکوي ان تکونو تعلمون کی تاسو مؤمنانو چې درد منی گئی په زخم په شهادت او مال په قربانی دو فانهم نبشکدا کافر یعلمون دیم درد منی کی کما تعلمون لکه تاسو درد منی گئی نو ګور د شیطان لپاره د عمر قربانی پیش کړي نو تی در رحمان پار سنگن پیش کے و ترجونا و تاسو امید ساتی من اللہ دا اللہ نمادا غصو لا یرجون چی کافر امید نساتی و کان اللہ دے اللہ علیما حکیما پوہا و خاون لحکمتنو ان بیشک مونچی وانزلنا الیک الکتاب را لگلے مئے حبیب تاسول کتاب بالحق پاہک سرا لتحکم بین الناس دید پارچی فی سلو کی پمند خلقو کی بما اراک اللہ پاغسچ اللہ خودری دی تاسوت حبیبا ولا تکل للخائنین خسویما او مکی گد وجد خیانت کونکو نا جگڑمار حدیث کی آیات کی او واقعی طرف تا اشارہ دا یو منافق د قتاد ابن نعمان ددن اغلا کرے وا اې د بالا خانه وا پاغي کې وړو د غنمو د میدی او زغره پرته وا نو هغه پټکا منافقو او به هغه د بل چا کر کې هو او دغه منافق بیا راغې چالاکی کولا او داغه د چالاکی د وجه نه کله ګوره لوی لوی خلک متاثر شي ځکه عالم الغیب صرف یو الله د پیغمبر نه نو الله دا حکم رولې ګلو چې حبیبا دا د چا طرف نه ته جنگونه کړه غل خدا سره ناشته خودم را چالاک دی چې تاسو د چالاکی د وجه نه پوي اغل چې پته ولګي د لاړو مکیته او تخصیل اغل اغل لاړو شرطو تخصیل مکی مکرمه ته تخصیل هلته یو زنانا په کور کې ورته زی ورکو د دې رشو یو زنانا په کور کې زی ورکو دې شو اغه سره دې رشو ناغه بډای له چاوې ته خو غل دې رکړې حسن رضی الله عنه ورپسې دې نه شیرونه وې نا بوډای له چاوي چې غل دې رکړې دې به تاسو فائدې درکې د حسان رضی الله عنه اشعار خو در پسې دغه نور رسول د مدینه منوره نه د دې بډای د پته ولګی دا نو دا هغه سامان راځم کو اپان دې جوړ کو په سر یوشت کو لره خړ کې ولا چې ته ورزول ویزا ته خو غلی ته به مال فائدہ راکې د حسان رضی الله عنه اشعار خو در پسې ورو رسول لذغه قلب یا د خپل عادت نه هم نه کیدونه نو غلې کول او کوری سره کول او کور په کې ناسو مړ شو دی کې الله دا غي ذکر کوي ولا تکن مکی گل الخائنینا د وجد خیانت کوونکو نا خشیما جگړمار واستغفر الله او د الله نه بخنو غواړه ګور دې آیات کې څه یو سره پناه حق ده او په ظلم دی نو داغه د طرف نه جوابونه مکه وصل حقول شي د ظالم او مظلوم په منځ کې خود خیانتګر د طرف نه جوابونه ونه کې چې دی غالب کې ګور دا د وکالت پیشه دی وجنا اهل لم وی ناروا را چې دی د خائنینو د طرف نه جګړه کوي کله د ظالم په د مظلوم په د ظالم د طرف نه د کیس لړاوي وای مکیګه د وجه د خیانت کوونکو نه جګړ مار واستغفر الله د الله نه بخنو غواړه ان الله بهشکه الله کان غفور الرحیم د ډېر بخون کې او مهربان ولا تجادل جګړې مکو عن الذين داغ کسانو د طرف نه یختانون انفسهم چه خیانت و نقصان کې چولی دی خپل ځانونا یو سره خائن دی داغه د طرف نه جګړې مکوا اگر کدا ستا خپل مشر دی او که کشر دی ان الله بیشک الله لا یحب من نساتی من دا چا سره کان خوانن چې دی هغه خیانتګر اسیما او گنہگار دے یستخفون من الناس دی شرمیگی د خلقنا او ځان پټی د خلقنا ولا یستخفون من الله حیا نکی د الله نا وهو معهم او د الله د دوی سره د پېت بار دے نو قدرت اذ یبیتونا کله چې د شپې مشورې کوي د جرګې کوي ما دا وسلا يرضى من القول چې ني خو هي الله د وینا نا وکان الله د الله بما يعملون پاغ چې دای کوم عمل کوي محيط معنا وحفيظ او يا عالما د الله محيط حفاظت کوونکې او پوها ها انتم آیات سو ها اولای دا کسانی جادلتم عنهم چې جګړه کوي د دې خیانت ګرو د طرف نه فل حیات الدنیا په ژوند دنیا کې فمن یجادل الله رسول دې چې جګړه وکي د الله سره انهم د دوی د طرف نه یوم القیامت پرز د قیامت امن یکونو علیہم وکیلا یا سوک دے شیشی با پدئی محافظ او دا اللہ دا عذاب نو اخلاص کی ومن عمل سوء انچاچ عمل کبت او یظلم نفسه یا ظلم اکو پخفلزان اید سو ان او دی یظلم نفسهو پا منز کس فرق دے دو بازی وی سو ان نمراد اغ گناہ دا چی دی شرک نا کتوی او دی یظلم نفسهو نمراد شرک دے یا دی سو ان نمراد وڑا گناہ دا او دی یظلم نفسهو نمراد گناہ کبیر دا ایسو کم چلے او دو وڑایا علوی گناہو کا ثم یستغفر اللہ او بے بخن و غخت دا اللہ نا یجد الله غفور الرحیم وب ممی الله ډیر بخون کې او مهربانا چا قسم ر گناهونه کړی خو چې سید الله نه معافی او بخنه غواړي وب ممی الله غفور الرحیم ډیر بخون کې او مهربانا ومن یکسب اسما او چا چې وک غنا فانما یکسبه نبشک دے ک سب کئ دی غنا لرا او د دی بوج به الا نفسی په نفس دد وکان الله علیما حکیما او دی الله پوها او خاوند حکمتونو ومن یکسب خطیئه چا چې وک غنا خطیه وړی غنا ثوی او هغه ګناه ته وای چې هغه کې د ګناه قصه وراده ني او بس خطا شوی ګناه دی او کا او اسمن غټي ګناه ته وای او چې دا په قصه وراده وي و من یکسب خطیئتن چا چې وکړ ګناه اسمن یا غټه ګناه ثم يرمي به بریئن بیا بدنامی پدی او پاکتن ظلم ګناه غلا خپل کړي او بل په بدنامي فقد احتمل بهتانا نو بشک پور تکړي دي دي او لوی دروغ و اسما مبینا او ګناه کارا ولولا فضل الله عليك كن فضل الله حبيب پتا ورحمت و رحمت الله لهمت نو خامخا کسو اراده لرنوا طائفت منهم یویدل دی منافقاننا این یدلوگ چتا سد حکی فی سلین خطا کی وما یدلونا او دینشی بیلار کول اللہ انفسهم مگر فلزاننا وما یدرونک من شے او دی زرر نشی در رسول تاسو تمن شے انزر بر وانزل الله عليك الكتاب اور علیګره دی الله پتا سو حبیب کتاب الله والحکمت او سنت ور سنتم د بر نراغلی دی ابخیر لتیر دا رد په منکرین او حدیث زبانه دی به من قران منو حدیث نه منو ته وی وانزل عليك الكتاب نو کتاب خو قران شو جتوی زی منم دا والحکمت په کتاب تفکنے و اتف تک حازام د مغایرت کئی تا حکمتم د برن راغلی راس شیر دا د الله د حبیب سنت دی وعلمکا و تعلیمی در کڑی تاسو تا د وحی پزری ما لم تکن تعلم دا حغس چت پاغی پوی دینا ایک ورد دیده که لفظ مارا غلی دی تاسو تمخی او قاعده تیروا دا زمونگ استازان و نور و اهل علم ذکر کردی وی دا مبتدعین او دا اهل بدع و نخبسی دی با پا عمومات و مطلقات و بان دلیل نیسی چه نور سلار اینی نکار یو مقید کئی ادی ویلی قرآن کی دعا نگر آگلی عام دعا یادی اللہ و ایمان دعا و غوڑای اکل با دے یو رواجی خیرات کئی او ای اللہ دا خیرات حکم کڑے کنا نو بازی وی اللہ دے ہدایتو کی وی دا لفظ ما آمد نو دا دین رسول اللہ علیہ السلام تا علم غیب ثابت وی وعلمک ما وی ما دا عموم دا الفاظ ندا منو ما من عادات العموم دی تاسو له تعلیم درکړ دا غس چې تاسو په پوی دینا وای ګور علم غیب ورته ثابت شو شو پوښل بای دلته قاعده دا ده چې ما او من احتمال د عموم او خصوص دواړو لري امام ابو البرکات نصفی حنفی وای اید عمتن دده وی وما ومن یحتملان العموم والخصوص و اصلها العموم دا منار چې متن دې د نور الانوار و ما او من احتمال د عموم او خصوص لري اگر چې اصل کې د عموم د پاره دي دا غي دې متن په تفسیر کې ملاجئون رحم الله وای وای انهما فی الوضع للعموم ويستعملان فی الخصوص بعارض القران نور الانوار شرح کې دا سی وای من او ما دواړه وضع د عموم د پاره دا خدا استعماليږي په خصوص کې په عارض د قران باندې او دلته اهلی الملک لی الزامی جواب دے وی کدمان علم غیب نبی علیہ السلام تا ثابتے نبیا خوبا ٹول مخلوق لثابت شی ٹول مخلوق لبا علم غیب ثابت شی لکو گرئی آیات دا سور بقر یو سل یو پن روستم التم لفظ مارا غلیلے نو کد دینت علم غیب ثابتے بیا خوٹول عالم الغیب شل 151 نمبر آیات گورئی آیات گد دی اخری سیرے گورئی وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ټول امت تا خطاب دے تعلیم در کئی تاسو در پیغمبر علیہ السلام ما دا غص لم تکونو تعلمون چه تاسو پاغی نپوئی دئی پوش الزامی جواب بانے کمان علم غیب ثابت ہے نبیا خطول امت عالم الغیب شو او دا غشان آیات دی سورہ بقرہ کے راغلے نے اگر ای دو سوا یو کم سلوی اختم دا زمونگ دی مشایخ واللہ دی قبرون دانواراتو نڈک کی دمر جور نظر او پا قرآن بانے او سمر لٹونے کڑی دا ورد و سوا یو کم سلوی اختمایات کیوئی فَذْكُرُ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ دلتم گورا لفظ ماراغ لے لَكَسَنْگِ تَعْلِيم در کڑِ تَاسُ تَدَاغَ چِ تَاسُ پَاغِ پُوِ دَئِنَا تغشانایات دان سر صرفو لکی سورہ مائدہ کم شلم نمبر رازی سورہ انعام کم 91 نمبر آیات دے سورہ علق پینزم آیاتو لکی یا خود اللہ پیادم یاد دے وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ دیکھ انسان کی عموم دے کافر و مسلمان تے دوار و مراد دی نو که چیرې د مان علم غیب ثابتې نو ټول کافر دی عالم الغیب کړه علم الانسان ما لم يعلم ها دغه دې کې انسان کې عموم دی تعلیم ور کړې جنس انسان تا د هغه چې دې په پویدونا وعلمک ما لم تکن تعلم او تعلیم در کړې تاسو ته حبیب دا اوس لم تکن تعلم چتا سو پاغین پوی دی ادی په لور کته وی چې لفظ ما نه ټولر سواله تعلیم ورکو د دوه خبرې دي په شعر شاعرۍ پوی دو کنا نو کوي چې پوی دو نو کافر کی کې الله او ما علمنا الشعر اگر نه پوی دو نو بیا ستاسو ما خبره ثابت نه شو که پوی نو شي په خبره دا مې ویل دا مې جواب دی اے چته په ار سالم الغیب او په شعر شاعرۍ پوی دو کنا نو کوي چې پوی دو نو د قران خلاف دیو کو کافر کی ا کوي پدی خو نه پوی دو نو ګور مسله دي ثابت نه شو دارنګ الله حبیب وای سیدی د بخاری شریف کې راغلی پرز د قیامت یب شفاعت کبرا کوي چې هغه ته مقام محمود وای وای زب الله ل په سجده پریوزم امال با اللہ دا سے حمدنا خید اللہ دا سے حمدنا بواب لم يحضرنی الان چو اسما تا یاد ندی حمدنا بواب خوسرا لیاد ندی تاغم مکیم مناسب بے اللہ را کلاو کی وکان فضل اللہ علیک عزویما او دے فضل اللہ پتا سنوئے لا خیر فی کثیر من نجواهم نشت دس خیر پڑیرو کد جرگود دوینا دا من نجواهم زمیر نسوک مراد دی مقیتیر شل اللذین اختانون انفسهم تازانو نے چه خیانت کی اچولی منافقان دی یهود دی دا دی پا دی دیرو جرگو مشورو کی خیر نشتا الا من مگر جرگاو مشور دا غچا امر بسودقتن چه حکم کئی د خیرات چیر دا مال را جمکو دا و پا کندو غریبانانو سنگ لگو او معروفن یادی دا پار جرگا دا چی دا نیکی کار کئی یر خلق مزل نرازی سنگ بیرا بلو اگر دا قرآن درس کی او دا خلق نرازی او اصلاح بین الناس یا صلح کئی پا من دا خلقو کی اید دو مسلمانانو دشمنی دا کور روانیگی دے صلح کئی چی دید تباہی دا دین و دنیا نبچی ور دری کارون راج مکل علماء دکری وی اعمال دا خیر دری لی دری کسم دی او دل تے دری وارا ذکر کل یو حکم د صدقه دی بل امر بالمعروف دی بل اصلاح بین الناس تا ای وې د نیکۍ دا کارونه نه دی یا بدا سي چې بل ته به فائدہ راشي ها دویم دا چې دی د پار دی چې د بل نظرر د فشي د بل نشو شي zarar د فشي نو بیا دا خیر رسول دو قسم ده یو ته جسمانی وای اغا ورکول د مال دی الا من امر به صدقه جرګه د بل ته خیر رسه خو جسمانی خیر خیرات دی ورکو بل فائدہ رسول دی خو خیر رسه روحانی چیر ده قبر خیرت جوڑ شی نو دیکی او معروف نووی خیر ده روحانی چیر ده قبر خیرت جوڑ شی او دویم دفع ده ضرر وی گورا فائدہ رسول سو جسمانی و یا روحانی و اخو مو پی جندر کنا جسمانی سے شوا خیر خیر روحانی سے شوا او معروف نیکی لسوک رابلی دا روحانی فیده دا او بل دفع دا ضرر دا ناغی کی اشاره که اصلاح بین الناس تا نگور دی آیات دا دن طول خبر را جمع کری سشیط بار نشتا جرگ دی دا مسلمانانو پسی شراده دا خپل مال را جمع کو دا با غریبانانو بانده سنگ لگو یرا دا خلق بنی کو تا څنګه را بنو او د دوو پمنس کې د دشمنی اور بل له د دې د مړکولو بسنګ کوشش کو ور رسو خبره ذکر کوي کله به خلق خیراتونم ور کوي نیکو ته به خلق مرا بلی او د خلقو پمنس کې صلح بم کوي خجدا رستو کار پکینی نو مقصد بن حاصلی ومن یفل ذالک چاچ اکل دا مذکور کارونا ابتغاء مرضات اللہ دفارد لطول درزا ونگئی دا اللہ فسوف نؤتیه زرد چوار بکو دویتا اجر نعظیم اجر لوی دخل کو منس کې بسلح کې خود چا د پاره اګه ته جنم به وږي چې د هم بای مشر دی او جرګې بار دی اسو کې دی د پاره کوي وای ګور د خلکو روغه دک په کار ده دلته غزمون 1500 وټونه دي خبای روغه او کار خیر کو غزول ولا ملاو نشول ځکه دوی چې د کورنۍ دور وادي اګه دا صلح موکا نو بس دا وټونه هم ټولو ګټل رسول حقای خو نیت سره هیڅ د الله رضا نه اسمونه شول د دنیا کې نوم مشو او اٹھونم ملاو شل منبرم جوړ شوی خدا اخرت څخه پته ما مې ور دې د ټول دی آیات کې ټول د خیر اعمال را جمع کړي او اخر کې ور کې روح واچولو چې ګوره دا ټول به بي روحي کې چرې د الله رضا پکې مقصد دی دا ټول اعمال کې روح دې چا چې وکل دا کارونه د پار د لټول د رضا د الله فسوف نوتیه اجرا عظیما زر دې چې ور بکو اجر لوي په خوا ګور درانه مشران بو ای بټول شپ جړل چې الله الف دې فلاني دې دشمني دا او تباکیږي دنیا نټول شپ به وځي بیا راځه مشل چې لا بر الله پاک خیر واچو اوس په دې قبایلو کې خجرګی دې پیسو دې رو دل تم خبر رااله یو زر ما سره طالبان دل تاسو کو په خور لزی نو په باجه وټول لګري وای جرګا هوټل ابای مسلمانانو وجرګي جمعات کې کولې اوس وی پلاني هوټل باندې وجرګي دل ته یو ولا وی مال بنمکینه په خیر وای نمکینه پیجه نه کنا اسو کولې مال بداکه مال بداکه ته دي کې الله رضا کوم ځای نه رااله بیا لته ناشتي او هوټل کې خوراکو کې ادا سیم مون کتري جرګي لچ راځي نو ګډي ځان سره د غوګ نه نیولې دکه مقصد یې کې ډیر لګړه لالای خود به پشل زرا غشې زبونه هم چې دا موږ په دې وروسته وروسته پسولې پشل وروسته لسه پکې هغه کې مواله وای موږ وته بس کډاو کې هوګړ مسوکو دا د قبایلو جرګی ری نو موږ باندې بتوای راضی کنه به راضی په دې قبایلو کې دا شی ری چې دا کاروبار دی څه شی وې دی اوسړي د ودري ریشکي وی ابل ولې ساتي دی ونه کړي راځه جرګو کړي چې استاد دریو ریشکو کو د جرګوم راو غټري نو بیا ما باندې ملامتیا وای وې ریشکي مې کی پرې ته فخر کې ولا ناشته فخر کې سي وې فخر کې ورته ناشته نو ګو باز خلکو د جرګو نه کاروبار جوړ کړي هوا بدران مشران وې به مالم لګولو شوګيري به مخوله او د خلکو بد رد به برداشت کوله بس خو جلا وړل الله وکور روخ کو او چې څومره دې راغې نو پوکې ولا ورکو کای نه جنگې د لوم دوسو کلوي جنگول فسوف نوتیه اجرا عظیما زر دې چې ورب کو ورته اجر لوي اې دې هغه خلکو سمړم دي جرګې وا ناغیو طرف جرګي ته خلک سپکي خبرې نه کوي خو سپکي خبرې وکي خلک پکې معتبر معتبر نو چرال بیا کې ناشته په خپل من کې وي اوس په اړه خې خبرې کوي اوس چیزونو خالص د الله د رضا لپاره وایي څه پوښوي په خبره وی اوس یې مونږه خبي عزت کو نو چرال بس مثلا الله حل کا کله چې الله رضا راشي نو مسلې شي مسلې حل شي ومن یشاقق الرسول ارغ چا چې مخالفت کو در رسول الله عليه الصلاه والسلام من بعد ما تبين له الهدى پس د دین چې ښکار شوه دی غته هدایت ويتبع رواني غير سبيل المؤمنين الى ود لار د مؤمنانو نه بل چا د لار پسې نو ولي اړو دلر مونږه ما تولا کمپل چې دی اوړي ونسلیه جهنم او وردن بکو دے جهنم تا وساعت مسویرا او بد دے دا ورزے دا ورتنو ایو ایدا دے اجماع دا امت دلیل دے ویت تبی غیر سبیل المؤمنین امام شافعی رحم اللہ وی اخپل دا درس پزے کناس کو دیکھ او بڑا راغ دے وڑای جامعی چولی داسو کی امساد او ډیر حیبتنا کو امام شافعی رحم الله چې وکړه نو کې ناس ا بوډا ورنوي من حجت فی دین الله دا الله په دین کې دلیل سره وی دا الله کتاب وی بیا وی سنت د نبی علیہ السلام وی بیا وی د امت اتفاق او اجماع وی د دې اخیرنی دلیل کوم ذکر دا الله په کتاب کې اگر کوم ذکر امام شافعی رحم الله ورته وی ویت سبی غیر سبیل المؤمنین دا د امت د اجماع سره دلیل دی ګور امت یو پله روان دي ته بل پله روان دي دیو جن ګور یو ځل مونږ حرم شریف کیو او دا ارزه کې دا فتنه دی يهود او نصارا او په سازش راځي دا منکرین حدیث او د دین دشمنان دای غټه حمله په بخاری شریف کوي ځکه یله پته دي چې مسلمانانو سره د قران نفس عظیمه سرمایه د بخاری شریف تا ځکه د قران نفس صحیح کتاب سره ابو بخاری شریف نو دا منکرین حدیث او چې کم خلک په بیا په پیسو غصی هغه په بخاری اعتراضونه کوي ادي په لوګورای د امام بخاری دمر لوی شان د کسب د کوڅو کې په خبره پوښوم دي شکر وباسي وای تعالی ګورا هله کې زړه ور لاړی ورته کی امام بخاری سمر لوی شان ده لو له محدثین امام مسلم غنته ورته طالبان غنته بناستو امام ترمذی بو ورته طالبان غنته ناستو د امام بخاری رحم الله سمر لوی مقام ده د اوس زمانه سړی د ګورا او په بخاری رد لا ګورا رسوک چې په بخاری رد کوي دی ویت سبی غیر سبیل المؤمن ته ټول امت اجماع دا چې د قران نفس اصح الكتب سره د دې جوې په بخاری دادی دا مبتدی دی د مسلمانانو د اجماع نه افل روان دی او دا د دیوقفتوب د کمکل توب دی چې دې په بخاری اعتراضونه کوي وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ شاولی اللہ رحم اللہ ہم ذکر کرنی دی چی سوک پا بخاری بانی ردو نکی دا مفتدین دکا وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ طول مومنان یو پل دی ویداد قرآن نپسم کتاب دی ادا بد نصیب ویدادی او دادی دد طول مومنانو نبغیر یو بلل آر اختیار کا اطول مومنان چی یو پل یو بل پا کبل پل روان دی نو دا مبتدی دے اڑاو دلرا کم پلچی دے اوڑی اے گورا سمرا خطر بس اللہ بمراہ کی رو رو ایمان او دین تے لارشی ونسلیہی جہنم وردن نبے کو جہنم تا وساعت مسیرام او بد دے دا جہنم زید ورتنوم ان الله بیشک الله لا یغفر نبخ یشرک به دا چی شرک کړی شی د دی الله سره و یغفر ما دون ذلک لمن یشا او بخنه کای د هغه گناهونو چې لاود دی شرک نری چاله چې خو خشی بلا توبه معاف کای خو خشی و من یشرک بالله او چا چی شرک کو د الله سره فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا نو بشک دې گمراه شوه دې په گمراهی لري سره اده شرک تفصیل مون اصول کې ویلې دیو جن جرس سو درس راځینو زمون زړه ني لکه زن اصل خبره ته را را سو بيزل سره دې پس راځي سو شل سره دې پس راځي دا درس للی درس لسړه په وخ راځي یدعون نراب لدا مشرکان من دونه ما سوا د الله نا الا اناثا ادي دیکي اناث جمد انصارا د دې غني ترجمه اسلف ګړي عائشه بيبي رضی الله عنها فرمای و دې اناث نو مراد اوسانن بوتان دي عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ وی وی ما کل سن من جنیا ہر بچ کافر او مشرکان عبادت کئی دیکی او جنیا او پیرین نوتی وی آور سر خبر کئی یادینا مراد اغا مشرکان دی چه وی ملائک دا اللہ لون دی وغیت دا زنانا او دلون نمون خیو ابن عباس رضی اللہ عنہ وی اناسن موتا مراد دیناسن نمڑی دی او دا ټول اقوال امام ابن کثیر او نور مفسرین ذکر کړی دی تر دې چې امام روح المانی وای هر بت سره به یو شیطان وا دی بکل منجوران او تزان مخولو اکل به ورته خبرې مخولې خبرې به امر سره کولې لکه دغه قول دوبه ابن کعب رضی الله عنه منقول دی دی تیرای بدای سره خبرې کولې دای بوي غنه دا هغه سو خبرې کوي چې د چا په شکل او صورت موږ دا بوت جوړ کړي لکه د ابراهیم علی السلام اسماعیل علی السلام او د نور اولیاء او بزرګانو په صورتونو به بوتان جوړول و ان يدون دین رب الا شیطان مریدا مگر شیطان سرکشا لعنه الله الله غفلا نذکړې ده او د خپل رحمت نه شړلې ده وقال او د شیطان ویلو لا اتخذن خامخاز بني سم من عبادك استاد بندگانو نا نصیب مفروضا هيسا مقرر کړي شوی د گمراه کولو از بدای گمراه کوم یو ډل پدوی کی بز سکم گمراه کوم به ولو ذلنهم خامخا گمراه کوم بدوی ولو امنینهم او خامخا امیدونا او غلط ارزوگان باشم دیل زنونو کی ایچ اوگد عمر دے پکلار بشرت توبہ و باسی ولو آمرنهم او خامخا دیت بحکم کوم فليبتكن آذان الانعام نخام خا دای پری کوي بغغن د زناورو د دې یو مقصد خدا دې شاه عبد القادر رحم الله وای وای کافرو کا دستور تا کې گائے یا بکری کا بچہ بت کے نام کر دیا اس کے کان میں نشان ڈالتے وہی دے کافر و مشرکان و طریقہ داوا چی او غواو بیزب داغی بچے بے دبوت پنم کو داغی پا غوک کے بے او نخوا چولا نفلیو بت کن آذان الان انام نمراسری دا خپل خدایانو پنم وردنم غوک کے نخوا چولا یہ پریکل پی غوگنا وردا په خاله مشران لپتړه وی به یاره زمونږه د ګډي او د غوا یا د نورو زناورو بچې پایي ګیرا وای بس وګورنه ته پریکا او درې دې او په پایي د ګور شیطان په کارم د ګناو کوبل په لولا کیده سره جوړا کا شهدا بچې خو پایي ګین نه ته ولا سوکا وګورنه ته کټک د ګور دې وګورې تاسو د خرونو وګونه کټلی د سپونه غوګونه پریکړی او خو په دې نیت پریکای چې دا به سبا د سپېدې جنگای نو ازنه قبل سپېسره جنگای دې چې دا وګرون نه شي واو دې لګور ځان له خیره ته قبر تبا کو دو ځنا ور جنگې او دې یو بل نسکای غوخه لرکای اس جواریم پې کای وای کستاس پیو ګټلا نو ته بدبر راکه کنه ما دې وګټره زبر نو جواریم په وکا او حیوانات له تکلیفو مر رسولو ګره د الګ وخت سره کول دا ناروا دی اوس الحمدلله خلق نه کوي په خواب د ټول لوکانو په غوګونو کې والي اجي چا به زما یې اندر بچي نه پایي وای بس چې پیدا شي ګره دواړو غوګونو له سوري کا دواړو کې والي واچا چې ته الله خو دې نر بچي نه پریږي ته ما ته خزا جوړه کا دا مختلف رسومات او شیطان بکول او خامخا حکم بکوم دویتا فلا یبتکن آذان الانعام نو خامخا دی بپریکی غوگونا د زناورو پا مختلف غلط و عقیدو ولا آمرنهم خامخا حکم بکوم دویتا فلا یغیرن خلق اللہ نو خامخا بدلی بدئی پیدائش دا اللہ اید اللہ پیدائش بدلول سری اللہ والا غوگونو ورکڑیو دتی پریکل نو بدلی کو کنا اے بدل کو دا غوګونو خو د زناورو جمال دې دې کې دې منفعت ته د شیطان راغ او دا کارونه پیوکل دارنګي تغییر د خلق الله دام د تا ته الله او شکل درکړې او تسر یاشن پاخه پاخه خالونه دې په بدن او مخ کې ولګول وګوره تغییر د خلق الله راغې یا یو شی الله حرام کړې او ته ورته حلال وي او یو شی حلال کړې ته ورته اسوې حرام وي نو دا تغییر د خلق الله دې بدلی بدای خلق الله پیدائش د الله ادي کو علماء دام ویلی دي غیر خر علم تغییر د خلق الله و ته الله سره پیدا کړي وي او د سړی سره غیر خون کوي نو تا غیر لری ک تغییر د خلق الله دی کو لکه خزه ج سر خړای اوای ناغیم تغییر د خلق الله کو وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا أَرَغَ چاچيوني او شيطان وليًّا دوس من دون الله ما سوا د الله نه فقد خسر خسرانا مبينا نبي شک د تاواني شوي د پتاوان خکار سرا بعض علما په دې کې دام روستي دا تور رنگ ويختو تقديري تور کول تا خو تکستي نه ګيراو نو تک تور الیکا ځان دی بدل او بای ایو مشهور خبره لا پوره دی برتا و یو سړی سپیره ګیر او ګیره چې تور ک خپل سیور پسې خپل او دې دې هغه یې دا لا سو کوړه راغله نو کته بدل شوی نو ګور غسپی په پیجان دی دا خو هغه سړی لکه دې سپیره ګیر او تک تور تک تور وای او خپل سپی سکو خپل سیور پسې خپل بل رنگ سره ورکول شي ګور نکریزه دا خالص تور نه ده نو رنگ ورکول شي خالص تور فقهای کرام ومنا کړي یعدهم دا شیطان وادی کید دوی سره د درو و یمنیهم اوارزو غان یې چي دي ته امیدونا چوغد عمر دې نه او ایتا اوسره ځان له بډا جو په جمعات کې ناشته ورچی بڑا شی بچی بده کار کئی ابستا با بیا کار سی جمعات کی کینا جسو بڑا والے راضی پدبان خار امبار وی بڑا والے انمون تو دا غلطی پس طریقہ دی دوکا کئی وما یعدهم الشیطان الا غرورا او وادی نکی دی سر شیطان مگر دوکی اولائی کدغ خلق چی دی شیطان پدوکو کرالل مأواهم جهنم زید پات کی دود دوی جهنم نے ولا یجدون عنها محیصا نب ممیدئی د دیور نبل زید تیختیم محیصا مهربا او یادا مستری میمی دے نب ممیدئی د دین اخلاصے یا زید اخلاصی والذین آکسانا منو چی مان روڑے وعملو الصالحات ملو نیکڑی دی نیک سنو دخلو همزر چی وردن بکدوی جنات جنتنو تا تجری چی روان بی بہیگی ومن تحتها الانحارو لان دی دا محلاتو او باغاتو دا غین نهرنا خالدین فیها امیشہ بیدئی پدی جنتنو کے ابداً امیشہ امیشہ اللہم اجعلنا منہم وعد اللہ حقاً وعدد اللہ حقاً ومن اصدق من اللہ قیلا او سوک دے دیر رشتینی دا اللہ نا قیلا پوینا کی لیس بیمانیکم نشت د اخلاص او نجات ساسو په امیدونو باندې ادارو مدار د اخلاصي ساسو په دي ارزوګانو نه وي ولا اماني اهل الكتاب او نه په ارزوګانو د اهل کتابو ایک يهودي او نصراني د ځان نارزوګانه کوي بوي جنت تب نزی مگر یهودی او جنت تب نزی مگر نصرانی ردلتا مومن تم وی لیس لکم ولا لهم النجات بمجرد تمنا نشتا د اخلاص او نجات پتشو آرزو گانو امیدنو ولا مانی اهل الكتاب او نپارزو گانو د اهل کتابو تشپ آرزو او تمنا کارن کی بلکی دا اللہ و دا رسول پورتا بیداری با اختیار ہوئی من یعمل سو ان چاچ عملو کو بدو ناکارا یجز بیہی دت داغی سزاب ورکڑیشی ولا یجد لہو بن ممید دزان دفار من دون اللہ ما سواد اللہ نا ولیان سوگ دوس ولا نسویرا او نسوک امدادی یو دی آیات صحابه په لوی فکر کې چولیو او چې په شی په نو د فکر آیات ده په لوی فکر کې چولیو هغه چا چې ناکار عمل کو د دې سزا به ملاوي نو د هر ناکار عمل سزا چی نو څوک به بچي څنګه پیغمبرانو علیه السلام نه علاوه څوک معصوم نشتا څوک پوه شي په وجه د اشکار اې چې په هر بد عمل سزا ده نو دا خود پیغمبرانو علیه السلام نه علاوه نور ټول مونږ په سمره سمره بد او اعمالو ککړیو نو که دا هر بد عمل سزا ملاویږي نو دا خود ارچا بیړه بغر کشي حدیث کې دا سراغلی دی دا حدیث د مسند احمد دی امام ابو یعلام په خپل مسند کې ذکر کړي او حدیث سندن ثابت دی یو سړی عائشه بیبی رضی الله عنها وی دا آیات ولستو وی مونږ چې کوم عمل کوو دا غي سزا ملاويږي نو بس مونږ خو به تبا شو نو نبی علیہ السلام ته خبر ورسېدا نو ګور علماء لیکلي وای دا آیات لوی د بشارت ته آیات لوی سره او نبی علیہ السلام و نعم او دا سیدا چا چې بد عمل کو نو دنیا کې به پدوانې د دې سزا راشي مصیبت بیمار شوی اوګې شوی تګې شوی تکلیف شو بس دا ګناه ختم شو دا غي پزې تکلیف راغې او په کومه ګناه چې دنیا کې تکلیف راغې الله په آخرت کې تکلیفونه نه جمع کوي آخرت کې ته بیغم شوې پوه شوې په دې بشارت باندې وګوره دنیا کې چې کوم مصیبتونه راسي دا د دغه بد عمل هغه بدلوا ابو هرره رضی الله عنهم فرمایي وي دا آیات چراغ مسلمانان په تکلیف کې انتها ته رسیدل رسول الله عليه السلام نیک اعمال کوي مسلمان ته چې کوم تکلیف رسی نو دا د ګناهونو کفاره ده کازغه مات شو کنه که یو نن کای پر اوخته کنه او ګرمه ک پر اوخته نو پدیم ورته الله گناهونه معاف کای دیبان الہ العالمین گناهونه معاف کای ددا آیات یو بشارت عظیمه د مسلمانانو ته امام نووی رحم الله وای هر وخت کې سړی سسکای یو تکلیف ولا رسی کله ګوره پریشان ده دا مو تکلیف ده دی جیب کې یو شیخ ہے ابه په دې بل کې لټه نو چې تاو لټو نو تاوی را خو دا شیخ جوړ رکشه وي دی باندې ګوره معاف کی نو ګوره په یو وخت کې کله خفه کله پریشان کله اوګه په دې ټول بیمارو په دې ټول مصائب په دې ټول غمونو فکرونو کلګ دی کواړ دی او کلوی دی الله ګناهونه معاف کړي نو دا د دیو جن بشارت شو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی چې رسول الله علیہ السلام فرمایلی نشته او مصیبت چې مسلمان ترسی مگر الله پی گناہوں معاف کوي تر دې چې आवाज غه ماتې درولې نه دي دا رنگی نو رسی کی مسستڑے شوے ستڑے دا دل پکار ستڑے شوے گوڑ دیو کو ستڑے شوے وصف دیتا وائی اے درد دے میشہ درد دے خپا خوگی گی بلزے خوگی گی ولا حم ولا حزن سغم فکر دے او ستکلیف دے تردی چیو از غید مات شو مگر پدې الله ګناهونه معاف کړي وګور دا پریشانای مصیبتونه په مؤمن ډېر راځي رسول الله عليه السلام فرمایي وي د مؤمن مثال دا سي لکه کچا فصل وګور هوا جراجي کله دی په اړای راړای کله دی په اړای راړای کله پزم کوا شور نو بل طرف ناوارا لبه سکل کچا فصل له هوا یو په لو غرزول کله بل پلا دا د مؤمن مثال دی او د منافق مثال دی او مضبوط اونې دی هوا راځي خو یو په لمن غرزول بل پلا او اخر کې وی وی د جړو نفر اوزی نو کافر با په یو ځل الله منافق را نشي دی وجه نه هغه سر خوګه دی نه تپشتا اون ډېر بیماری او مؤمن مسلمان د باندې تکلیفونه راځي شیخ الحدیث مولانا سجان صاحب رحمت اللہ علیہ با مثال پیش کولو وی دا دی مومن مثال دا سے سپلو غل لیا جمعات لے جد سپ پٹکڑے نو خلقونی وچا اووالو وچا سکو لڑو سڑے و تختے دو او وی دا کافر مثال دا سے دے چی اولوی کا قتل کڑے نگر آغا وی نو وی دا مسئلہ دا سپیوڑو نا دا آغا مسئلے لوی آغا نو مسلمان په سپیوړو په تکلیفونو اکل در په درګزي د مسله وړل او د کافر مسله دومره لوی ده اپ ته بو مو بو اپ ټوخو اپ دې خبرو نه ختميږي داغه مسله لوی ده الله او یاغه مسله برستو هلکیږي چې کله رزد قیامت راشي نو دې کې مؤمن ته او تسلیم شو دا حدیث چې مو اوریدو دا د مسند احمد او بخاری شریف حدیث ته مؤمن مثال د کچا فصل له هوا کله یو پلاړې کله بل پلا ا کافر په منزلي دی او مضبوطي اوونه دي دا یو لو فسیدې ته وای وای و مثل المنافق کل ارزته د سنوبر بوټه چې ورته وای مضبوط بوټه د تنه را هوا غاری سي لې دی خو ارزېږي نه خو یو زل به د جړو نه پته برو وای خو دې بل بل به ورزېږي نو دا آیات لوی د بشارت ده خو چې تاسو دې تفسیر ته وګورئ دیو جن حدیث کې راغلی چا بارک چې الله د خیر را دولري نو د باندې مصیبتونه راولي ادر په صبر ورک بس خیرت په جوړ شو دا حدیث چې مواوره دو دام د بخاری شریف حدیث ته چا بارکی چې د خیر را دولری مصیبتونه تکلیفونه پیراولی بیمار دی حدیث کې راغلی همیشې په مؤمن سړی او مؤمنه زنانا په نفس او اولاد او مال کې مصیبتونه تر دې چې د مرګ راز راځي د یو ګناه پاتې نه لا هغه ټول د ځان او د مال او د بچو په دې بیمارو د صبر کړي ها ورته الله ټول ارز ذکري ټول ورته معاف کړي نو چې مرگ رازی دبان یو گنام پاتینی مَنْ يَعْمَلْ سُوَنْ چَاچِ عَمَلُكُ بَدَوْ نَاكَارَا يُجْزَبِهِ سَزَابُ وَرْكْلِشِ دَتَفَدِ وَلَا يَجِدْ لَهُ بَنُمُ مِزَانْ لَفَارَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا سِوَادَ اللَّهَنَا وَلِيَوْ وَلَا نَسْوِيرَا نَسُوْقْ دُوْسَوْنَ اِمْدَادِ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ اَرَغَ چَاچِ عَمَلُ كُدْنِيكُ وَعَمَلُنُنَا مِنْ ذَكَرٍ بَرَابَرَدْ كَسَرِوِي وَنُسَاوْ كَزَنَانَوِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ او دانی کمل کون کے مومن وی فَأُولَائِكَ دَغَ مُؤْمِنَانَ وَدْنِيكُ وَعَمَالُ خَاوندَانَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَرْدَنَّ بَشِ جَنَّتَا وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ظلم بو نکړې شي دای سره فبرابری د نری داغ د کجور داډو کی اللهم اجعلنا منهم ومن احسن دینا او سوک دے دیر خیست پا دین کی ممن داغ چانا اسلم وجهو چه خالص کڑے دے خپلزان ذکر د وجهی دے مراد تے ٹول بدن نے للہ اللہ تا ٹول زان اللہ لخالص کڑے دے د دبل رب او معبود او مددگار نشتا لا یعرف لها ربا ولا معبودا سواه د ځان د پاره نبل رب پی جنی نبل معبود ټول دی आवाज د الله دے بلې ونی غټه قبر مړی ژوند دی ته بندگی نه کوي ځان ای आवाज الله ل خالص کړي وې وهو محسن او دے نیک دے پورا محسنن فی عقیدتی ہی پا عقیدہ کی محسن مومن توئی او محسنن فی عملی ہی دا آغا چالوئی چی دیو دا سنت و تابین واتبع ملت ابراہیما او دے روان شوی دے دن دے ابراہیم علیہ السلام پسی حنیفا چی اغا میلان کونکے او دباطل نا حق تا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا او نیولے واللہ ابراہیم علیہ السلام خلیلا پا دوستی سرام گرد خلیل مانا تا بسوچ کوئی امام سالب چې د لغات امام دی دی وی انما سمی الخلیل خلیلا لان محبته تتخلل القلب فلا تدع فی خللا الا ملاته وی خلیل تخلیل زکا وی دا اللہ محبت دی زرط وردن نشویو او دا سی زردک شویو چی دا بلچا دا محبت زیپا کی پاتنو سوک د خلیل په معنا دی پورتو کې خلک وای وای کزله کې به سوک ځای دی خو زه پکې نه شه تبو مم پکې ځای کړي د الله محبت دا ټول زړه دا چنیولې چې د بل صد فارز نو او چرته لغون ته خیال د بل د محبت راغلو اے سو کال پسې بچو شو او بوډاو ابراهيم عليه السلام لکه سوره ابراهيم کې وراشي الحمدلله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق بوډاوالي کې اسماعيل عليه السلام الله ورکو ناغسر زرزلو لګېدو نو الله ورته ویلا بچي زبح کا چې خلق نو خی ګورې چې د بچي محبت هم زړه کې نه نیولې ګور د الله حکم دی نو د بچي زبح کول لا تیار شو دیو جن یو شاعر و یو دی کې د خلیل مانام بز نه کوي وای کت تخللت مسلک الروح مني وبه سمي الخليل خليلا و ایت زما بدن کې دا سره نه نوته لکه روح چې ده ور روح دې لاسو کېم نه پدې خو کېم نه اقوته نو بیا بخپی او لاس او بدن کار نه کوي و به سمي الخليل خليلا او د دې وجن خليل ته خليل وای دی وجن خليل ته خليل وای دبل چا د محبت زې فاتنو اگر دا مسئلہ چې خلق کئی دا زوئی فرق چو ابراہیم علیہ السلام خلیلو او نبی کریم علیہ السلام حبیبو او ای دا حبیب مرتبہ دا خلیل دا پاس آدام دیکھئی او حدیث راغلے خواست ندن ثابت لے لکسنگ ابراہیم علیہ السلام خلیل لے ندارنگی نبی علیہ السلام خلیلو سمرا حدیث بتا ستراشی لکه بخاری شریف حدیث ته الله وی وی لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بکر خليلا کما انسانانو کې څوک خلیل نیوې نو ابو بکر رضی الله عنه به خلیل نیولې و ولکن صاحبكم خليل الله ځان یادې و یزد الله دوستم دا خبره په حدیث کې خو راغلی حدیث سندن ضعیف دی چې دا الله پیغمبر حبیب دی ابراهیم علی السلام خلیل او دا حبیب مرتبه د خلیل له پاسه کوي دا خبره درست نه ده بلکې ضعیفه ده لکه څنګه ابراهیم علی السلام خلیل له دا سه نبی کریم علی السلام خلیل له ابا جوی خلیل محتاج توي ابراهیم علیہ السلام ته خلیل زکه وی غ فقیر الله تا انه فقیر محتاج ال الله لک الله ویا ایها الناس انتم الفقراء ال الله او موسی علیہ السلام وی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر یو درې موجو علماء دا ذکر کړي خلیل ته خلیل زکه وی محبت کې سخلل نو اے د ویختوم را کمه نو خلیل تا خلیل لوی محبت کې خلل نو زره بر س نقصان نو واتخذ الله ابراهيم خليلا او ني ول والله ابراهيم عليه السلام خليلا حافظ ابن قیم رحم الله د خلیل دغه شان تفسیر کړي څنګه چې تاسو اورېدو ادي خلکو ته الله یو عجیب شان ور کړي کله ویات د قران داسي تفسیر کړي چې هغه بیا نور زيونو کې بن ممئی د خلیل تفسیر کړي ادي یې کې دای رد کړي وای څوک چې محمد رسول الله عليه السلام حبيب دې ابراهيم عليه السلام خليل وای فمن جهله اتا دا د جهل د وجه نه دا خبره کوي ناپوه دي ابه احاديث ذکر کړي ګڼ احاديث دلته ذکر کړي چګور لکه څنګه ابراهيم عليه السلام خليل نو داسي نبي عليه السلام خليل وګور خلق دوستي باندې شوق نيسي زکه حاجت وي الله ګور ابراهيم عليه السلام په دوستي نیول او خود ابراهيم عليه السلام حاجتو دا الله ورته حاجت نو زکه دي رسويات کی وي ولله ما في السماوات وما في الارض دا دلیل دی چې دا خلیل څنګه نیولې وای خلیل ورته محتاج او الله غره محتاج نو خاص یوازې د الله د پاره دی هغه چې پاسمانونو کې دی او پس مکه کې دا دلیل چې خلیل نیولې او خدا غورته احتیاج او د الله ورته احتیاج نو ځکه د اسمانونو د زمکو سمره چې دی خالق الله دی مالک الله دی متصرف الله دی نو ارشد الله دی داغه د چا دوستۍ له ضرورت نشتا وکان الله بكل شيء محيطا او دی الله په هر یو شی باندې عالم ويستفتونك في النساء او تفوس کوي تا نه په بارد زنانو کې قل الله يفتيكم او فرمای الله تاسو له بیان خپل حکم فی هند زنان و بارکی یفتی کم ای یبین لکم حکمه فی هند افتا مانا دا اظہار المشکل علی السائل یو مشکل شیر خوتی تا پوسکا ان کی تخکارکے او فرمایا اللہ یفتی کم الله بیا نه خپل حکم تاسو ته د زنانو مبارکه وما یتلا فل کتاب او هغه چې لسته شي په قران کې فی یتام النساء اللاتی وبارد یتیمانو زنانو هغه کې لا تؤتونهن چې تاسو نو ورکوي دویتا ما کوته بلهن هغه چې فرض کړی شوی دی دوی د پاره ایسه فرض شوی وی گورا میراس نور کے یتیمانانو تا دا فرض دی خوتی نور کے مہر ورکول فرض دی خوتی نور کے نکا دی دا پارا واجب دا خو گورتی نکا تا نپریزی دی رشتہ دارانو به یتیما کا خیسته بوا نو په نکاح به واغسته او په مال به هم قبضه وکا او کاغی سره نکاح به نکو لزکا بغ خیسته نو نو بیا به دبلځه نکاح نہ مناکا نی خپل کولا او نی بلځه کی پریخوا چمړه شیو دا مال مال پاتیشی وترغبون ان تنكحو هنری کی دو معنا غانی دی نو سوچ کوي او تاسو مینا کوي دا چې نکاو کوي دوی سرا اے وانتم ترغبون فی ان تنكحو هن اتا سو مینا ساتي چې دوی سره نکاو کوي یا وترغبون ان تنكحو هن مخړوي د دې نکاح کولونا دغور دواړه معنا غانی دی یکدا په خیستوی نو دای برغبت کول په نکاح کې او مالونه به مخړل او کدا سه بنوي نو بیا به منکه چې بلځه نکاح ون کوي مقصد دا چې دا به ال پریزم چې دا میراث راکی والمستضعفین من الولدان او کمزوري د ماشومان نا وان تقومو او دا چې ودریږي تاسو لیتاما د فار دې تیمانانو بالقسط پادلو په انصاف وما تفعلوا من خير اغه جو کوي تاسو د خیر او د نیک عملنا فان الله بشک الله کان به علیما د پاغه باندې پوها وین امراتن کچری او زنانا خافت من بالها یرید د خپل خاوننا نشوزن دنا فرمانینا او اعرادن یادم خړولنا اے نشوز سده او اعراض سده دواړو کې علما فرق کړي نشوز دي ته وای خاون د دې نزان دی خزه نزان اڑخ کله کړي ځان یې من کړي نفقه بند کړي مینا محبت بند کړي دي ته نشوز وای یا نشوز دي ته وای ورته zarar رسي په یو سبب باندې او یاراز دي ته وای خبري ور سره کمی کړي مینې کا مخړي د سو اجنا زکه دا خزر ډېر عمر والد د بوډای دا یا خیستن دا یا داغه په خلق او خلق په صورت او په اخلاقو کې سعيب ده نو الٰه العالمین دلته د اصلاح طریقه خای و ان امراتن کې و خز و خافت یریدا مم بعلها نشوزن د خپل خاون ندنا فرمانینا او اعراض نیاد مخړولنا فلا جناح علیهما نشته ګنا په دې دواړو ای یصلحا بینهما صلحا دا چې صلح او کی دواړه په خپل منس کې صلحا والصلح خیر صلح غرض د جداوالی او دنا فرمانینا و احضرت الانفس الشحا حاضر کړه شوه دې نفسونو ته بخل شح بخل تا وای حاضر کړه شوه دې نفسونو ته بخل ایو مقصد علماء دا ذکر کړي دا ظاهری معنی مو اوره دا وای هر چاته دا بخل حاضر دې ادا ته غائب کیږي نا او ذاتی جدا کیږي نا تب اوګنی په بخل پیدا شوه نو خز خپل حقوقو کې کمه یک نرمی نه کوي اسړې په خپل حقوقو کې نه کرمي نرمی نه کوي نو کور به څنګه جوړي دا خو بسط سکه سب تر اړيږي سبل نو اصلاح براشي اګه ته زما حقوق دي 100 په 100 اصل پسل ټول پوره شي اخه زوی زما دي پوره شي نه جوړ بنه راځي سب ته کمه محسومن باندې او سبای وی یو د آیات دا مقصد ځکه د احذرت الانفس الشو ظاهری معنی آسان را وګوره مقصد یو علماو دا ذکر کړي بعض اهل المداسی ویلی ای یو زنانتا خاون طلاق ورکی خودی ور سره پس طریقه صلح وکا پس طریقه ور سره سو کا صلح وکا ګره موږ سو په لیوې چې درس نکې نه دا شی بند کړي تاسو د وژن ور ټول خلک وګوري چې څه چلو شو نو لکه درس وخت یا په اواز کم کړي دا باز خلک دی بالکل نه باندې یا وای خبره په اثر نه کړي دا شی ګره اواز په کم کړي نو جیر باروز خبره کوه تاسو دې کې ودريګا دا چې دې کې ودريګا چې تاسو سوال جواب کولې چې خبره دې نشي اورې دې زه دوه درې یا څونه بم در نه راړی سوال جواب به وکي ا بای دوه درې یا څونه بم لاړ شي بعضي اهل علم دا وایي خزه یریږي چې خاون طلاق راکړي نو دا وایي چې طلاق راکو زما زندگی به ضایع شي بچی به مې ضایع شي راشه باز خپل حقوق معاف کا چې دا راغي مطالبه کوي نو دا خاون لوی بز دا حقوق نه غواړم خو ما معاف پاله طلاق مراکو او خاون د موي چې دا حقونه چې کومه غوښتل نه غواړي نو د دې په ساتلو کې مال څه تکلیف شه نو ګور په خپل منس کې مصالحه تصاحب شو څو پوښي په دې مقصد یو مقصد علما او دا ذکر کړي دا چې طریقې اختیار کی چې صلح او کی صلح غوردا علماء لیکي دا یو مسله چې نبی رسول الله بيبيانو له طلاق ورکړي کنه د څوک وي نه لري ورکړي څوک وي وای کنه ورکړي نو امت به طلاق کې اوسوې حسنه څنګه پیژندا د بعضي اهل علم وای چې سوده بيبي و رضی الله عنها دا پوه شو چې ماته نبی رسول الله طلاق را کړي یا را کړې ده نو پالا را کې ور لکې ناست نبی رسول الله ورته یا غزاد چې تی په حق پیغمبر را لګلې او دومره لوی عزت تر کړې زوس بډای ماته طلاق مرا کو ما خپل نمبر عائشی بیبی ته بخله رخصتی مر اکوې پر ورځ د قیامت د قبر نستا سود بیویانو په شکل کې راپورته شو نو وصلح خیر صلح غورلا حاضر کړي شوی د نفسونو ته بخل وګور دوه مقصدونه مې واردل څو چاته یاد شول دوی تعالی یاد شول تعالی نشاله وګور شاله وګورته نو وګوري دا غنور ګوري خوشاله زګناستي ا دې شاله زه ګوري خوشاله زوګشتم د مسلې حل نشو دا دې وګ نکېلي تاسو په شوي به په دوه مقصدونو وا تاسو دا ځکه کو خوښ دي لر نشته کنه چې کدا سي غونتي کو کوم ځلې دې داسي کې هغه تکړه یاو ته دب خو نشته لاسې وجد خو دې ګړې وسی ویلې نشي کنه دا ویلې شي دوه مقصدونه شول ا دواړو کې داسي یو قسمه سزاد غونتي مو وَإِن تُحْسِنُوا أَوْ كَتَاسُوا سَمَوَي اکمی خبری چې مد دوی فساد مو پکروسته کتاسو نیکی کوي او کمی خبرو کې مو فساد روسته وا سموي وتتقوا د الله نه یریږي فإن الله بشک الله کان بما تعملون خبيرا د پاغه چې تاسو کوم عمل کوي خبردار ولن تستطيعوا هرگز وس او طاقت نشي لرله ان تعدلوا بين النساء دا چې انصاف کوي پمند غنو بيانو کې ولو حرستم اگر کتا سوه رسل رہی وګور دواړو یا څونو باندې ځان پوي کوي تاسو وګورئ سو د صورت چې شوري کیږي او یاد درلته نو باز خلکو د دینه دا نتیجه رہی سیگوری سورت چی شروع کی دو سورہ نسا وَيُوَ اِنْ خِفْتُمْ فَوَاحِدَةً خکاری در لآیات آیات درم کیوئی فَإِنْ خِفْتُمَ اللَّهَ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً کَيَا رِي گَئِ چِنْ سَابُو نَكَئِ نو یو خز پنکا والی عدل توی ولن تستطیع ان تعدلو نو نتیجه تی رویس توی بس یوی ناپل سیوانی کون درست نری دا د ملحدینو تفسیر دی سپوشوی پا خبر بانی و یو ناپل نکاس نرا درست نرا دا د کافر په طریقې کافر و یو سړی ګڼ نکاونه نشي کولې او یو خزه و ډېر خاوندان کولې شي پوښي په خبره باندې د الله د دین نه الټر روان دي د دلته ګوره هغه آیات او دی آیات کې د اسمان او زمکه عمر فرق دی یو امور اختیاریه دي یو غیر اختیاریه دي ها توجه کوی یا ودانه تاسو کومه چې وګورئ لاس نو چته دا درمانه وګونه نیسم چې مونږ غوايو تاسو نه اسې توجه لري را دي په لمن ده زنه ور او خان ده شب په پکار به خوته چې تا جړلې وي په خنداش سبای وي باز به خوند طالب چې په کومه سبق یاد نه کی بیا دی یوې روډۍ په زید وخوري اخوندور لفاغره روډۍ وینن په روډۍ نه خورم سبق مینه یاد کړي دې پاره کې رغور خان دي د جما پورې خان دي کتا سو پورې اکزار پورې خان دي ګور امور دوه قسم دي یو اختیاري دي نو اول آیات کې دریم کې وای کيره دای چې اختیاري امور او کې انصاف نشي کوله اے دوه خزي دي او چې کم انصاف دې ستا په اختیار کې غن نشي کوله اصحابا پا دو و دری و سلور و خوز و ورطا زینو فواحد تن یو سر نکاو که کن عدل تا امور غیر اختیاریه دی ای گورا دا محبت دا چاپا اختیار کنه تاسو گوری گن بچی دی یو سر امینا دیرا گنی بی بیانی دی دی نصاب که خو یو سر امینا دیرا را نو دلته وی هرگز وس نه لری چې انصاف وکي په مندوخ بیبیانو کې په امور غیر اختیاریو کې چې هغه د زړه محبت ده او د زړه میدان ده او غیر اختیاری ده هغه یا ته دی په منس کې څه شي هغه اسمان زما کې عمر فرق ده لکه ګور رسول الله علیه السلام بوي رب چې کوم اختیاري امور دي زپاغي کې د بیبيانو په من کې انصاف کوم خو ما پاغه مني سي چې زما په وس کې نه دی او ستا په وس کې دی د الله د حبيب د زړه محبت په ټولو بیبيانو کې د ام المؤمنین عائشه صدیقې رضی الله عنها سره نو ولن تستطيع في المحبه وميل القلب ان تعدلوا دا امور غیر اختیاریه دي او غايات کې امور اختیاریه او نو چا چې دواړه یو ځای کړیو نتیجې رسته نو ځان پی بي دي نه یو کفر تر رسول اي و یو خزنه سي واپس کول حرام دي نو الله حلالي کړی اجدد الله حلال او حرام وي نو سي وي ځان کفر تر رسولو دی وزینا بازی ملکونو کی قانون جوړ دی چی بس خضب یوی آپ پلا حرام می دی احلی الملکی دی دا سی قانون جوڑن پا دی سوک رازی ہے چاپی دست خطیو کی ٹھول کافر کیے گی اللہ یو شیع حلال کرے او تی قانون جوڑے چی یوین آپ پلا حرام می دی او غیل دزان نتری کی جوڑے ولو حرستم اگر کتاسو دیر رسول رئی فلا تمیلو کل المیل په اختیاري امور کې ميلان مکوي پټول ميلان سره وي تا فتذروها کل معلقه پری بزيدا بل پشان د زوړندې الهکه زوړن سره نه پاسمان دین پزما کرے نو خزه د سړی په نکاح کې او د خدای د اغې د حقوقو خیال نکي نو نه خاون والا دا نه به خاون ددا سپوږی په خبره پری بزای دی بلی لر کلم علقا پشان د زوړندې و ان تسلیحو او کتا سو اسلام کا هغه چې فساد مروسته او د دې خزو په حقوقو کې و تتقو او د الله نه ویری دی فان الله بشک الله کان غفور الرحیم دې بخون کې او مهربانا ورته چا کړي بیبیانی او په اختیاري امور کې د یو طرف ته اعلان کو نو پرز د قیامت بده د قبر نسنګ را پورته کیږي احادیث کې صحوه عيد راغله پرز د قیامت بده د قبر نسنګ را پورته کی صح وعید پر روایت او کراغله ابو هريره رضی الله عنه فرمای وي رسول الله عليه السلام فرمایلی من کانت لهم راتانی دچا چې دو بیبیانی فمال الی احداهما یوته میلان کو په اختیاری کارونو کې جاء یوم القیامت واحد شقه ساقط دیو پرز د قیامت د قبر نشرا پورته شي یو طرف به مفلوج وي نیم بسام یو نیم بسی نیم به مفلوج وي دا د مسند احمد حدیث ته امام ترمذی او د نورو کتابونو م ذکر کړي دا مضمون په غنو روایتو کې راغله ده ګوره دا په نفقه کې به انصاف یو شانته خرچه پور کې جامو کې به انصاف وي دارنګ نمبر کې به انصاف وي د هر فقور کې به یو شپچی تیرې نو د بلېږي کې بم تیرې اگر یې ویل کې دوی نو د بلېږي کې بم دوی وګوره دا د بیبیانو غنو په منس کې مساوات دا واجب دی او کې یو طرف لدی اختیاري امور کې ميلان وي نو دا حرام او ناروا دی دا حرام او ناروا دی دی حدیث کې د دې ذکر یو کو او آیات مبارکه کوم دا وای فإن الله كان غفورا رحيما بشك الله د بخون کې او مهربانا و ان يتفرقا اکدواړه جدا شول د خځه خاون په اس طریقه جوړخ نراتلو خبره طلاق ته ورسیدا یغن الله نبی پروا بکی الله کل من ساعته هر یو د خپل فراخینا اګوره خزه خاون دی محبت یې خجور نه راتلو او جداوال راغه نو الله سره دې پس د خاون زړم مور کی او د خزم د خاون نه مور کی وکان الله دې الله واسعا فراخ رحمت والا حکیما او خاون د حکمتونو دې الله فراخ رحمت والا او خاون د حکمتونو دې نور ان شاء الله بیا او یو د سره برابر کړئ